Jeszcze tylko dzisiaj w euro mega wielo rabaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt aż 99% taniej. Promocja na wybrane produkty. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nie uzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kosłka lekarskiego. Wskazania łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Otyłość jest przyczyną wielu poważnych chorób, w tym nowotworowych. Regularny ruch i zdrowa dieta pozwalają walczyć z otyłością, ale także zmniejszają ryzyko zachorowania na niektóre typy nowotworów. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. No, Barbara, kupujemy telewizor. No nareszcie, Marian, ale wiesz, taki z Androidem i z dużym ekranem, jak Nowakowie sobie kupili, żeby wreszcie było wszystko porządnie widać. O, to, tylko taniej. O 1000 zł taniej. Teraz w Media Expert telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sony Smart TV z Androidem 65 cali. Teraz taniej o 1000 zł. Media Expert. Reklama. Radio Kierowców. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Podkarpacie, droga 28, miejscowość Moderówka. Jedna osoba nie żyje, 5 zostało rannych. Na drodze 28 w miejscowości Moderówka czołowo zderzyły się 2 samochody osobowe. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca jednego z aut osobowych wyprzedzał w niedozwolonym miejscu na łuku drogi na linii podwójnej ciągłej i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka samochodem. Kierowca auta, który wyprzedzał w niedozwolonym miejscu, zginął, a drugi mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. 4 osoby jadące drugim autem także trafiły do szpitala. Droga 28 w miejscowości Moderówka jest zablokowana. Jest objazd w Jaśle i Krośnie. Kierowcy powinni kierować się na Strzyżów. Cały czas duże utrudnienia na S8 w Łódzkiem. Po wypadku policja blokuje węzeł Zduńska Wola Zachód i kieruje na objazd drogą 482. Podróżujący jezdnią w stronę Warszawy na S8 mogą wrócić węzłem Zduńska Wola Wschód lub węzłem Łask. W wypadku na S8 zderzeniu 3 samochodów ciężarowych, samochodu osobowego i samochodu dostawczego ranne zostały 3 osoby. Po wypadku ruch wahadłowy obowiązuje na drodze numer 91. Przed godziną jeszcze droga 91 w miejscowości Księże Włóki, to jest trasa Grudziądz-Gniew, była zablokowana. Nasz słuchacz z informacją. Zgłaszam wypadek na wysokości miejscowości Wolbusz na trasie Piotrków Trybunalski Warszawa. Już odpowiednie służby tam przejechały. Tak więc noga z gazu. Dziękujemy i dokładnie noga z gazu, bo na drogach nie jest dziś łatwo, a wygląda na to, że przyzwyczailiśmy się już do letniej bezdeszczowej aury. Przed godziną informowaliśmy też o zablokowanej na wysokości miejscowości Sulbliny S17. W tej chwili S17 przejedziemy. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się jednym pasem. Słyszą Państwo? Tak biją nasze serca. Tu w studiu. I tam za szybą. Tak biją wasze serca. W domach, w samochodach, w pracy, na urlopach. Tak bije serce Polskiego Radia w Solcu Kujawskim, w którym nieprzypadkowo jest Roman Czajarek. Romanie, czyń honory najlepszej letniej audycji w polskim eterze. Dzień dobry Państwu. Jak to miło powiedzieć dzień dobry w takich niezwykłych okolicznościach przyrody. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Dziś i z Warszawy, i z Solca Kujawskiego. Minęła 9:00 i to jest ta 9:00. Tu Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem. Говорит Польское радио. Вы слушаете передачу «Лето» с радиоприемником. chatę pożar, leto z rozwasem. Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio. La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio. This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio. I już nieprawda, panie redaktorze, bo moje serce biło dwa razy szybciej, pisze pani Agnieszka. No tych emocji, proszę państwa, dziś nie zabraknie. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Co przygotowaliśmy, okaże się już niebawem. Tymczasem 9:02, czas na serwis. Izabela Kuczyńska. Podtopione budynki, zalane i podmyte drogi to krajobraz po ulewach w całym kraju. Najpoważniejsze zniszczenia są w Małopolsce. Woda zniszczyła tam około 100 dróg i podtopiła blisko 600 domów. Strażacy interweniowali także w innych regionach, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. W sumie wyjeżdżali ponad 2000 razy. Na Mazowszu ponad 360, na Śląsku ponad 200, a także na Kujawach i Pomorzu ponad 200 takich interwencji strażackich. To głównie usuwanie skutków wczorajszych burz i intensywnych opadów deszczu. Główne działania strażaków to zabezpieczanie budynków, przenoszenie worków z piaskiem, układanie wałów i oczywiście klasyka, czyli pompowanie wody. W Krakowie trwa posiedzenie Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Dla poszkodowanych mieszkańców są już pieniądze od państwa. Na początek 6 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby. A dziś trzeba spodziewać się kolejnych gwałtownych zjawisk pogodowych. Dla województwa małopolskiego i południa województwa śląskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Za dwa dni spotkanie Duda-Trump w Waszyngtonie, a dziś telefoniczna rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z szefem NATO. Jej tematem ma być plan wycofania części wojsk sojuszniczych z Niemiec. Nie wiadomo jeszcze, co stanie się z amerykańskimi żołnierzami, którzy opuszczą Niemcy, ale Polska chce być częścią tego projektu, mówił na naszej antenie szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Pan prezydent jedzie załatwiać polskie sprawy, ale także jest ten drugi kontekst, kontekst sojuszniczy, czyli dyskusja z panem prezydentem Trumpem o jego planach wycofania części wojsk z Niemiec. Chcemy znać szczegóły tego planu. W tej sprawie właśnie prezydent dzisiaj będzie rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO. To będzie pierwszy prezydent państwa natowskiego, który spotka się z prezydentem Trumpem po ogłoszeniu tej decyzji. I oczywiście jest, że także prezydent będzie rozmawiał o przyszłości sojuszu, tym silnym naciskiem na to, żeby właśnie utrzymać zaangażowanie USA w bezpieczeństwo europejskie. A prezydent Andrzej Duda będzie też pierwszym zagranicznym przywódcą, który odwiedzi Biały Dom od początku epidemii koronawirusa. Od dziś pasażerowie mogą korzystać z międzynarodowych połączeń kolejowych obsługiwanych przez spółkę PKP Intercity. Pierwsze pociągi już wyruszyły z dworca centralnego w Warszawie. Po 6 wyjechał skład do Berlina. O godzinie 12:16 pociąg jest spodziewany w stolicy Niemiec. Pociąg w kierunku Polski odjedzie natomiast z głównego dworca o godzinie 15:43, docierając do Warszawy w godzinach wieczornych. Także dziś wyruszą pierwsze od kilku miesięcy składy z Polski do Czech. Zacznie kursować skład IC Silesia ze stolicy do Ostrawy oraz IC Krakowia z Pragi do Krakowa. Ponadto z Wiednia do Katowic będzie można podróżować pociągiem IC Morawia, a z Gracu do Przemyśla pociągiem IC Porta Morawika. Połączenie Ostrawy z Przemyślem zapewni TLK Galicja. Szczegółowy wykaz uruchamianych pociągów międzynarodowych dostępny jest na stronie www.intercity.pl. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Niezwykła maseczka ochronna trafi na dobroczynną licytację we Włoszech. Jest wykonana z satyny pokrytej warstwą złota i warta około 1000 euro. Uszył ją szewc z Turynu, Antonio Vietri. Jak mówi, chciał w ten sposób symbolicznie wyrazić uznanie lekarzom, którzy poświęcali się, by ratować życie chorych na COVID-19. Pieniądze ze sprzedaży maseczki trafią do Fundacji Turyńskiego Szpitala. Włoski szewc zasłynął jako twórca złotego obuwia dla szejków. A teraz czas na skrót aktualności w językach obcych. Good morning, it's just gone 9 o'clock. The headlines in English at Summer with the Radio. The torrential rains which hit the south of Poland over the weekend have left hundreds of flooded roads and houses. The worst hit is the Małopolska region. firefighters had been called to intervene over 2,000 times. President Andrzej Duda will be meeting Donald Trump in Washington on Wednesday. The Polish head of state is set to be representing not only Poland, but also NATO states in the talks. He is the first NATO leader to be meeting Donald Trump following the decision to withdraw part of the US contingent from Germany. And a satin face mask covered with gold made by a shoemaker from the Italian city of Turin is to come up for a charity auction. The proceeds are to help the foundation of a regional hospital. Hallo und herzlich willkommen zum Sommer mit dem Radio aus dem Warschauer Studio. Begrüßt Sie herzlich Joachim Ciecierski. Schön, dass Sie dabei sind. Gewitter, Starkregen, Hochwasser. Die Wetterlage über Polen bleibt angespannt. Besonders kritisch ist die Lage im Süden des Landes. Die Feuerwehr musste 2000 Mal ausfahren. Staatspräsident Andrzej Duda trifft sich am Mittwoch mit US-Präsident Donald Trump. Ziel seiner Reise ist unter anderem die geplante Verlegung eines Teils der US-Truppen aus Deutschland nach Polen. Duda ist das erste Staatsoberhaupt, das seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie das Weiße Haus besucht. Eine Gesichtsmaske aus Satin und Gold? Klingt extravagant, soll aber zu einem guten Zweck versteigert werden. Genäht wurde der Mundschutz von einem italienischen Schneider. Das Geld soll an ein Krankenhaus in Turin übergeben werden. Weitere Nachrichten hören Sie um 10 Uhr. Добрий ранок, ви слухаєте «Літо з радіо». Новини українською читає Антон Марчинський. Після злив на півдні Польщі десятки зруйнованих доріг та сотні затоплених будинків. Найбільших збитків зазнала Малопольща. Пожежна служба ліквідує наслідки стихії. Загалом рятувальники прибули на понад 2000 викликів. За два дні у Вашингтоні відбудеться зустріч президентів Анджея Дуди і Дональда Трампа. Польський президент представлятиме на зустрічі позицію всього НАТО. Це перший очільник держави-члена Альянсу, що зустрінеться з президентом США після оголошення ним рішення про часткове виведення американських військ Німеччини. Позолочену маску з сатину виставлять на доброчинний аукціон. Її зшив майстер з Турину. Гроші з продажу отримує фонд місцевої лікарні. А це всі новини на дану годину. Зустрінемось за годину. То були актуальності програму Pierwszego Polskiego Radia. Jak ja się cieszę, że dzisiaj usłyszeliśmy też inne języki, pisze pan Krzysztof, kiedy byłem dzieckiem, to była dla mnie czarna magia. Wiadomości w lecie z radiem po angielsku, po niemiecku i rosyjsku, a dzisiaj sam jestem germanistą. No to panie Krzysztofie, może pan sobie rękę podać z Joachimem. Niezależnie od tego, co za oknami, to u nas na pewno będzie gorąco. Tyle atrakcji dla państwa przygotowaliśmy. No sprawdźmy, co za oknami. Niestety nie odpoczniemy od burz. Jedyne miejsca, gdzie padać nie powinno, ale bardzo słabo, to zachód. Tam też jakaś szansa na słońce jest. W pozostałych województwach w naszym pięknym kraju dzień upłynie pod znakiem pochmurnej i deszczowej aury. Na termometrach od 19 na Górnym Śląsku przez 20 w centrum do 25 na ziemi lubuskiej. Wiatr chwilami silniejszy. W czasie burz będzie dmuchał mocno. Polskie Radio, program pierwszy. Jedynka. Krótką chwilę dokoła. No, nareszcie jesteście, pisze pan Włodek. W końcu ciary na plecach. Pan Kamil Skarzub. Dzień dobry, wreszcie można rozpocząć wakacje. Pozdrawiam prowadzących i wszystkich miłośników Lata z Radiem, napisał ksiądz Wojtek, nasz stały słuchacz. O, gdyby ich wszystkich policzyć, szanowny księże Wojtku, no to nie wystarczyłby nam czasu. Myślę, że tych najbliższych 3 godzin na pewno by nie wystarczyło. Proszę państwa, jesteśmy z wami. Proszę zapamiętać. Jesteśmy z wami. Hasło tegorocznego Lata z Radiem. Lata z Radiem 2020. Owszem, wystartowaliśmy w sobotę. Owszem, już wtedy można było usłyszeć Polkę Dziadek. Owszem, wtedy poznaliśmy maskotkę. Przesympatyczny łoś, ale wszystko inne będzie dziś premierowe. Po raz pierwszy w tym roku zakręcimy karuzelą. Po raz pierwszy zagramy w kultowe skojarzenia. Wiem, że państwo już czekają. No i po raz pierwszy Daniel porozmawia z łosiem. Kiedy słyszę Polkę Dziadek, to co wtedy? Co państwo wówczas robią, myślą, czują? I tak właśnie brzmi pytanie eliminacyjne. Proszę dokończyć. Kiedy słyszę Polkę Dziadek, to? Trzy kropki i państwo piszą. Proszę pisać 72 151, bo to jest pytanie eliminacyjne do karuzeli z nagrodami. Już za chwilę zakręcimy po raz pierwszy. A dziś do wygrania przenośny głośnik z bluetoothem. Jeszcze w tej godzinie po 10:00 maskotka Lata z Radiem. Nasz prześliczny łoś do przytulania. A po 11:00 parownica do ubrań. Jeśli ktoś nie lubi prasować, to taka rzecz się przyda albo w domu, albo podczas podróży. 72 151. Kiedy słyszę Polkę Dziadek, to... I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas bashing in blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by swing of blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Polskie Radio, program pierwszy i Lato z Radiem 2020. Już za chwileczkę, już za momencik zakręcimy po raz pierwszy karuzelą z nagrodami, a nagrody ufundował jak zawsze sponsor. Sponsorem nagród w konkursie jest Prime 3, producent przenośnych urządzeń audio. Jest z nami pierwsza słuchaczka, pani Ewa, miejscowość Dopiewiec. Witam serdecznie, pani Ewo. Dzień dobry. Jest trema? Troszeczkę. A kiedy słyszę Polkę Dziadek, to... Tańczyć mi się chce. I przypominają się poranki. Przypominają się poranki u babci Zoś. U babci Zoś. Rzeczywiście każdy z nas ma jakieś tam wspomnienia związane z latem z radiem. Jak słyszę po głosie pani wówczas była maleńką dziewczynką, nieprawdaż? Zgadza. Wszystko się zgadza. Zaraz zakręcimy, wylosujemy dla pani pytanie. Przypomnę tylko, że walczy pani o głośnik Bluetooth. Na odpowiedź 5 sekund będzie odliczał zegar. Odpowiedzi udzielamy dopiero po słowie start. Czy wszystko jasne? Wszystko jasne. Zatem losujemy. Zakładam, że będzie pani znała. Pytanie brzmi, proszę pamiętać, odpowiedzi dopiero po słowie start udzielamy. Pytanie brzmi, baskinka to element garderoby, określenie mieszkanki kraju Basków, czy nazwa VIP-owskiej karty bankomatowej start? Element garderoby. No brawo, no pięknie, no. Lepiej sobie nic nie można było tego wyobrazić, świetnie. Czy może pani wyjaśnić mężczyznom, panom, co to jest takiego baskinka? Oprócz tego, że element garderoby. Nie powiem. Ale ja powiem. To taka falbana, którą wszywa się na przykład do bluzek. No. Wszystko jasne? Wszystko. Bardzo pani gratuluję. Proszę pozdrowić całą swoją rodzinę. Pani Ewa rozpoczęła przepięknie naszą karuzelą. Zakręcimy ponownie w przyszłej godzinie. A już za chwilę, proszę państwa, no to będzie nie lada wyzwanie dla mnie. Chyba po raz pierwszy w swojej karierze, to trzeba wziąć w cudzysłów tę karierę, karierze dziennikarskiej, porozmawiam z Łosiem, a wcześniej uczyni to redaktor Januszewska. Halo, to ja, pędzę do ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Halo, to ja. Pędzę do ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Halo, czy to ty? Ano, to jestem ja. Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji. Mama tuju. I ten prestinek, co śmierdział na pamiątku na tydny, a nocy. A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami. To widzisz, że mama tuju. I wróciliśmy, cały rok państwo na to czekali, wróciliśmy i jesteśmy znowu, jesteśmy z państwem, jesteśmy z wami, chciałoby się powiedzieć. To sam ja, mówiła rozmówczyni wokalisty, ja sprawdziłem, jak jest po czesku Łoś. Nie będą państwo zaskoczeni. Los. Po prostu. Los. No i tak, proszę państwa, się składa, że no to jest to, na co wszyscy czekamy. Nawet czeka pan Kuba, który jest w tej chwili w Normandii. Kochany redaktorze Danielu, kiedy pan będzie rozmawiał z Łosiem, to zapytaj proszę, czy nie chciałby pojeździć ze mną po Europie. Panie Kubo, kochany, no chciałbym, ale musieliśmy wysłać listę pytań, bo to był taki ekskluzywny wywiad. Pytania są już ustalone. Niestety nie możemy łamać reguł, bo później mógłby się już drugi raz nie zgodzić. Proszę Państwa, ale zanim połączymy się z Kampinuskim Parkiem Narodowym, no to pamiętają Państwo, gościliśmy tam w sobotę i Marcie Januszewskiej udało się porozmawiać z jednym z nich nad strumykiem. Panie Łosiu, no muszę zacząć od tego. Po pierwsze, niezmiernie trudno się z panem umówić. Musiałam uruchomić wszelkie możliwe kontakty. Lasy Państwowe, Kampinoski Park Narodowy. W Ministerstwie Środowiska nawet próbowałam. A, czyli że łatwiej zimą, bo teraz upały i panna bagna zimokradła się chowa właśnie. No dobrze, dość to logicznie brzmi, bo nam ludziom też te temperatury się we znaki dają. No ale skoro już się udało spotkać, pan się poczęstuje, marchewkę przyniosłam. Pędy, wierzby i sosny. Ups, obiecuję się poprawić przy następnej wizycie. No ale tymczasem jestem pod wrażeniem poroża, które wieńczy pańską głowę. Aha, czyli zachowałam się jak typowa samica, która właśnie na to poroże ma zwrócić uwagę. No pięknie. Ale zdaje się, że jeszcze za wcześnie na okres godowy. No tak, mam wrócić jesienią na bukowisko, żeby posłuchać łosich zalotów. Panie Łosiu, zatem udanego sezonu letniego. No i dziękujemy, że jest pan z nami. A my teraz mamy, zdaje się, połączenie, bezpośrednie połączenie z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Jeszcze się upewnię, czy się słyszymy? No to świetnie. Udało nam się namówić na rozmowę na żywo, jak Państwo słyszą, najstarszego, najbardziej szanowanego łosia w parku. Witam, z tej strony Daniel. Tak, tak, wiem. I pan i ja należymy do jednej rodziny jeleniowatych. I Daniel, i łoś. Zakładam, że możemy być na ty. Słuchaj, łosiu, jak zareagowałeś ty i koledzy, kiedy dowiedzieliście się, że to łoś będzie maskotką tegorocznego lata z radiem? Pozwolą Państwu, że przetłumaczę. Łoś powiedział, że to była prawdziwa euforia do tego stopnia, że zrobili sobie z kumplami imprezę i dyrekcja parku krzywo na drugi dzień patrzyła, ale pełna kultura, posprzątali po sobie. Słuchaj, w sobotę, kiedy gościliśmy w parku, rozmówczyni Marty Januszewskiej stwierdziła, że łoś jest tak brzydki, że aż piękny. Jak to skomentujesz? To było po łacinie, Szanowni Państwo. Nasz gość powiedział: de gustibus non est disputandum. Ale ja zapytam o gust, twoje ulubione filmy, bo ja mam swoje podejrzenia, a ty co powiesz? Aha. Dwa tytuły, jak Państwo słyszeli, oczywiście Przystanek Alaska, w którym notabene grał wujek ze Stanów, naszego gościa, i także, o, to jest bardzo mocne kino, Łowca Jeleni. Musimy kończyć, wydawca krzyczy na mnie. Słyszałem, że łosie słyną z humoru. Może opowiesz słuchaczom radiowej jedynki jakiś dowcip? No dobre. Dobre. Suchar. Ale śmieszy niezmiennie. Państwo też znają ten, że jeleń stawia, Daniel pije. Naszym gościem był łoś Kampinoski. Dziękuję. Hashtag jesteśmy z wami. Reporter jedynki w terenie. Roman, znałeś ten dowcip? Nie, nie znałem. Ładny ten suchar, podoba mi się bardzo. Prawie się ugotowałem tutaj, ale wiesz, spokojnie, powaga, wiesz, dinozaury dookoła. Nie, no pewnie, będzie tak. Wywiad z jeżem, ale to po 11. Będzie? Tak, pan jeż będzie. Nawet tych jeży będzie więcej, bo tak z 90 kilka ich jest, ja wczoraj już podglądałem. W ogóle jesteśmy mocno stremowani, proszę państwa, bo w tym roku te wyjazdy przez wirusa także będą wyglądały troszkę inaczej. No w ogóle niektórzy sądzili, że naszą maskotką będzie wirusek taki malutki. O, takie były państwa podejrzenia, ale no nic z tego. Te wyjazdy będą wyglądały inaczej, bo skoro nie możemy się tak spotkać czasami blisko, to po pierwsze jeździmy, ale trzymamy się na dystans z mikrofonami, a po drugie jeździmy teraz w trójkę. Czyli jestem ja, ten, który gada paszczą, albo inni reporterzy. Jest ten, który siedzi w wozie transmisyjnym, w tym przypadku Adrian, i odpowiada za to, żeby to wszystko było słychać, tam satelita na dachu. Jest ten, który ma kamerę, i to jest ten nowy, i to jest Marek, i Marek już też jest przygotowany. Kamera na razie tak dyskretnie wyłączona, żeby... Ale za chwilę włączymy. Jak Państwo wejdziecie na facebookowy profil radiowej jedynki, to zanim się zacznie jeszcze to wejście takie normalne, to już będzie można kulisy podglądać. Tam sobie coś będziemy gadać i pokazywać takie rzeczy, które nie zawsze przed 21 w radiu można opowiedzieć o nich, pokazać, a w kamerze na Facebooku, to wiecie, to przejdzie, prawda, i tak dalej. I potem, jak się skończy to wejście antenowe, to my też zostaniemy zdaniem jej. I też tam różne rzeczy będą, może jakieś zagadki, nagrody, także łosie, tadam, tadam. No, pan pozobaczy, posłucha. No pewnie, że posłucham i zobaczę. Państwo słyszeli, po dziewiątej biło nasze serce, serce Polskiego Radia w Solcu Kujawskim, bo tam przecież to słynne radiowe centrum nadawcze. Pan Włodek napisał, że ze śmiechu się popłakał dosłownie, że świetny wywiad. No panie Włodku, takie rzeczy tylko w radiowej jedynce. W programie pierwszym Polskiego Radia. Reklama. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca, tato. Wszystkiego najlepszego, tetusiu. Wszystkiego najlepszego, tato. Wszystkiego najlepszego! Dzień Ojca w Media Expert. Wszystko, co najlepsze, znajdziesz u nas. Golarki, smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflopar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Finał kampanii. Nowy program publicystyczny w TVP Info. Analizy, wywiady, komentarze ekspertów. Zapraszają Magdalena Ogórek, Adrian Klarenbach i Michał Rachoń. Finał kampanii. Już dziś od 18.20 w TVP Info. Reklama. Polskie Radio, program pierwszy i Lato z Radiem 2020. Państwo już teraz pytają, jak zdobyć łosia. Spokojnie, będzie taka możliwość albo na Facebooku, albo SMS-owo, bo łoś jest przepiękny, przesympatyczny, a i przy okazji, jak Państwo słyszeli, wygadane i to jak. Sprawdzamy specjalnie dla Państwa pogodę, bo mamy w pamięci to, co działo się w weekend, no i zdaje się, że będziemy zaczynać od ostrzeżeń. No, wczoraj mocno dało się we znaki te wszystkie zjawiska gwałtowne w Małopolsce, a jak będzie dzisiaj, o tym Maciek Oswald. Dzień dobry. Na początek ostrzeżenia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed burzami z gradem i silnym deszczem. W pasie od Pomorza do ziemi częstochowskiej i Opolszczyzny są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami. Stopień pomarańczowy podwyższono, obowiązuje na wschodzie, na Warmii i Mazurach, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Zamojszczyźnie. Tutaj trzeba się spodziewać burz z gradem, ale sytuacja jest bardzo dynamiczna, dlatego będziemy ją na bieżąco monitorować. Termometry pokażą od 19-20 stopni na południu, 21-22 na Pojezierzu Pomorskim, do 25-27 miejscami na wschodzie kraju. Chłodniej tylko nad morzem i w kotlinach górskich, bo od 16 do 18 stopni. Jeśli chodzi o wiatr, to mocniej powieje dzisiaj od morza, a także w czasie burz. Taka pogoda to efekt tego, że Polska jest na skraju niżu z ośrodkiem w rejonie Morza Czarnego. Od zachodu stopniowo dostajemy się pod wpływ wyżu znad Francji. Z zachodu do centrum przemieszcza się taka strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali i jeszcze będzie rosło. Po 11.30 z kolei sprawdzimy, jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach. I oczywiście tradycyjnie już czekam na Państwa meldunki pogodowe, te facebookowe i smsowe. facebook.com/jedynka i sms 71151. Polski Radio, program pierwszy i Lato z Radiem 2020. Państwo pytają, jak zdobyć łosia, naszą przesympatyczną maskotkę tegoroczną. Spokojnie, już obiecywałem, że będę podawał szczegóły. Można na Facebooku, proszę zajrzeć, tam są wszystkie szczegóły na ten temat, także na naszej stronie internetowej Lato z Radiem, albo SMS-owo. Ta druga możliwość nazywa się po prostu zdobądź łosia. I dziś, szanowni państwo, można go poszukać w sobie. Proszę sobie przypomnieć, czy kiedyś zdarzyło się zachować jak łoś. I jak się to wszystko skończyło? Za krótką i z jajem historią daję maskotkę. Ale krótką, ale z jajem. 71151, numer SMS-owy do Państwa dyspozycji. Zdobądź łosia. Dziś szukamy go w sobie. Polskie Radio, program pierwszy i Lato z Radiem. Jesteśmy z Wami. Daniela, ten wywiad z łosiem, czy on zauważył, że ten łoś znał dwa języki, w tym jeleni? Bo to się dało zauważyć, a redaktor Daniel chyba tego nie wyłapał. A nieprawda, panie Władku, bo wszystko wyłapał, sprawdzałem jeszcze, dokładnie upewnialiśmy się, rozmawiałem z dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego, czy tam do mikrofonu przyprowadzą łosia. Dawali sobie rękę uciąć. Wie pan, jakby wyglądał dyrektor bez ręki. No właśnie, nie, ja wiem, do czego pan pije, absolutnie nie. Moose, po angielsku łoś. No nie mogło być, trzy razy sprawdzaliśmy, czy to jest łoś, czy to będzie jeleń przed tym mikrofonem. Panie Wodku, także dziękuję za uwagę, ale niestety, jak to mówią niektórzy, jest pan w mylnym błędzie. Panie Danielu, nie bądź łoś, daj pan coś. A nie, za darmo nie dam. Za historię, w której państwo szukają w sobie łosia. Jedna z takich brzmi krótko. W mięsnym poprosiłem kiedyś, żeby mi pani ekspedientka nie kroiła pasztetu w plasterki. Jeszcze jeden głos. Miałem kiedyś nakrojonego łosia na samochodzie. No i byłem fanem tego zwierzaka. Kiedy raz zatrzymała mnie policja za jazdę pod prąd na osiedlu, mundurowy, widząc naklejkę, spytał: a co to za łoś tak jeździ? Powiem panu szczerze, że jeśli nie będzie innej bijącej tę historię na łopatki, no to zdecydowanie pan zdobędzie łosia, tym bardziej, że jest pan fanem tego zwierzaka, jak zauważył, a jest przesympatyczny, prześliczny, taki puchaty. Doskonale będzie uzupełniał zestaw maskotek zeszłorocznych. Pamiętają państwo, to były kozica, bóbr, bielgi, salamandra. I jak to szybko zleciało, nieprawdaż? No to przypomnijmy sobie, jak to było w tamtym roku. Jesteśmy na 54 metrach. Pokonałem z zadyszką. Ile? Prawie 300 schodów. No. 273. Poprosiłem hejnalistę, żeby zagrał dla państwa pewien bardzo, bardzo znany sygnał. Podobno lemury cię atakują, Maćku. Lemury obsiadły mnie w zasadzie, bo właśnie je karmimy. Mamy w ręku banany. To, co się tutaj dzieje, to jest trudne do opisania, bo właśnie siedzi mi na głowie taki lemur. Hodowcy świń muszą zapewnić zwierzętom jakieś zabawki, żeby się nie nudziły. I teraz, proszę państwa, uwaga, bo pan Tomasz... Czy krowa ma zabawki, krowom, tak? Nawet lepiej, ponieważ krowy mają radio. Czuję się jak w filmie, ale jak w filmie science fiction. Bardzo dużo różnych urządzeń, różnych dźwięków, lecą iskry, powstają różne kształty, ale jak to się dzieje, nie mam pojęcia. No chyba słychać już, że ja już wysiadłem z tego wehikułu czasu. Właśnie ubijam masło. Godzina to chyba na trening gry na akordeonie czy na harmonii spokojnie wystarczy. Maćku, gotowi czy jeszcze nie? Paweł Nowak jest gotowy, ja się uczę. Aha. Ale żeby pan Paweł podniósł wysoko poprzeczkę, to teraz prosimy Polka Dziadek. I ciekaw jestem, czy to był guzikowy, czy klawiszowy ten akordeon. To było wspomnienie lata z Radiem 2019. To tegoroczne, szanowni państwo, miało wyglądać zupełnie inaczej, ale koronawirus zmienił dosłownie wszystko, wszystkie nasze plany. Ale nie zamknęliśmy się w czterech ścianach studia, tylko ruszyliśmy w teren. Każdego dnia będziemy w innym miejscu, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, bo na sercu leży nam wasze zdrowie, nasze zdrowie i dlatego hasło tegorocznego lata nie mogło być inne. Hashtag Jesteśmy z wami. Reporter jedynki w terenie. Romanie, widzę cię nawet, wiesz? Na naszym profilu. Widzisz na Facebooku. A ja tutaj pilnowałem, czy mamy ten odstęp 2 metrów zachowany, tak żeby było dokładnie tak, jak powiedziałeś, z tym bezpieczeństwem i ze wszystkim. Ja też państwa widzę. Możemy do was zamachać, pokazać się, że tu jesteśmy. Park w Solcu Kujawskim. Jura Park Solec. Niezwykłe miejsce. Solec nieprzypadkowo, bo tu przecież bije to serce radiowe jedynki. To są te nasze słynne 2 maszty, z których jedynka nadawana jest na falach długich. I to Solec w tym krytycznym momencie dla Polskiego Radia wyciągnął do nas tę przyjazną rękę. I gdyby nie oni, to nas od tych kilkunastu lat po prostu w tym eterze i w tych falach długich by nie było. Więc tak naprawdę o tym Solcu zawsze mówimy z wielką miłością, bo to miejsce dla nas niezwykłe i ważne. Ale gdyby państwo planowali tegoroczne wakacje, to pamiętajcie, że nie tylko te 2 maszty w Solcu Kujawskim, ale przede wszystkim rewelacyjny i jedyny, niezwykle niepowtarzalny Jura Park z takimi atrakcjami, z takimi rzeczami, może niektóre nawet za kulis uda nam się pokazać. Popatrzcie, oto nasi goście z zachowaniem dystansu bezpieczeństwa. Pan Krystian Szot, szef Jura Parku. Dzień dobry, panie Krystianie. Witam serdecznie. I pan Ryszard Guszec, przewodnik przewodników. Dzień dobry, panie Ryszardzie. To ja najpierw, pan wybaczy, panie dyrektorze, ale idę do przewodnika, bo przewodnik jest najważniejszy. To jest taki człowiek, który opowiada. Czy może pan nam zdradzić, co pan ma w kieszeni, panie Ryszardzie, tej lewej? Czy możemy to pokazać do kamery, tak? No uwaga, co to jest? Pan pokaże tutaj w obrazku. Kto ma teraz Facebooka włączonego radiowe jedynki, może zobaczyć. Kto nie ma, proszę sobie wyobrazić taki kamień wielkości. Mały pączek? Mały pączek. Tu bliżej do mikrofonu. Tylko mały pączek. Dobrze. Tak, mały pączek. No to teraz uwaga, bo państwo już po śniadaniu? Po śniadaniu. Niech pan mówi, co to jest, panie Ryszardzie. Proszę państwa, po dinozaurach zostały skamieniałości. Szkielety, kości, zęby, pazury, odciski, łap, gniazda z jajami i odchody. Ja w ręku trzymam odchody, czyli kupę małego dinozaura roślinożernego sprzed ponad 90 milionów. A małego co to znaczy? To znaczy mały, po prostu mniejsze od krowy. Mniejsze od krowy. Czy to prawda, że te dinozaury były takie strasznie głupie, jak to niektórzy mówią? Bo ja mam w ogóle całą listę pytań od dzieci. Wie pan, dzieci to się najbardziej dinozaurami interesują. I te dzieciaki, także moje, powiedziały: tata, zapytaj o T-Rexa, bo podobno był największy, najważniejszy. Zapytaj o to, czy te diplodoki to były takie, że byle jamnik by je ograł, bo on wielki w ogóle, ale tak naprawdę to móżdżek to taki malutki. I w ogóle jak to tak naprawdę wtedy było? To takie one były, że jamnik by ograł, tak? Te dzieciaki zadały bardzo dobre pytania i faktycznie polewają one trochę niejako na prawdzie. No. Bo dinozaury, szczególnie te roślinożerne, rzeczywiście były, można powiedzieć, z punktu naszego widzenia głupiutkie. Bo one miały w życiu dwa zadania. Właściwie trzy. Najeść się, nie dać się zjeść i się rozmnażać. Aha. To też nawet taki olbrzymi diplogot, do który mógł to mieć ten, co drzewa zjadał, tak? Takie tak, te co liście, prawda, tak. To on, jego móżdżek był wielkości mojej pięści, prawda, tak. Z tym, że jak on zjadł dziennie ponad 500 kg roślinności, to ta kupa była też spora. A tutaj, jak mówiłem, to jest skamieniałe odchody małego roślinożernego dinozaura. Czyli jakby taki jamnik tak biegał jamnik, między nogami diplodoka, tak, to by go ograł po prostu, ograłby, tak? Go, prawda, z tym, że doktor mógłby go nawet zadeptać, bo nie był nim zainteresowany. I rzeczywiście te dinozaury roślinożernego były, no, inteligencją nie za bardzo. Natomiast dinozaury drapieżniki, aha, takie jak Velociraptor, jak Trodon, jak Bambiraptor, ich mózg był, no, dużo większy, relatywnie większy w stosunku do wielkości ciała i nawet naukowcy określają, że ich inteligencja mogła wynosić do 20% inteligencji człowieka. Panie Ryszardzie, mała przerwa i za moment ciąg dalszy. Jak państwo się z nami nie rozłączacie w internecie, to możecie spokojnie. My sobie teraz przejdziemy pod taką tablicę informacyjną, zerknijmy, co tam się dzieje, a za moment powracamy na antenę radiowej jedynki. Ja potwierdzam, mogą państwo zaglądać na nasz profil na Facebooku. I ja widziałem to, o czym mówił rozmówca Romka, że to mniejsze od tego, co krowa po sobie zostawia, no dużo mniejsze wielkości pączka, takiego z marmeladą, jego można kupić na tłusty czwartek. Panowie sobie teraz przechodzą rzeczywiście teraz w stronę tego wielkiego pazura. Roman Czajerek, można to śledzić na naszym profilu na Facebooku, facebook.com/jedynka. Za 15 minut godzina 10. Państwo pytają, kiedy skojarzenia. A jako kiedy? No jak zawsze, po 10. Ma na imię Daniel. Na pulpicie komputera w pracy wstawił sobie Daniela. Kolega podszedł, spojrzał i mówi: o, łoś? Nie, Daniel, odpowiedział zięć. A w tej sytuacji to łoś wyszedł z tego kolegi. To on powinien otrzymać taką maskotkę przesympatycznego łosia. W Kampinoskim Parku Narodowym byliśmy w sobotę, no a dziś jesteśmy w Solcu Kujawskim. Jest tam Roman Czajerek. Ja cię widzę cały czas, Romku, tak sobie chodzicie. Teraz jesteście przed tą przepiękną tablicą. Bo to jest taka ściąga, ta tablica i tak naprawdę jak Państwo sobie ten facebookowy profil Radiowej Jedynki teraz włączycie, to zobaczycie Państwo dokładnie tę całą ściągę z informacją, gdzie my jesteśmy, bo tam, gdzie jest ten znaczek, tu jesteś, to właśnie my i dalej te dinozaury. Pan Ryszard cały czas obok mnie i tak sobie o tych dinozaurach tu plotkujemy, rozmawiamy. Czy ktoś był do łosia podobny? Nie, chyba nie. Nie, do łosia, to nie, do łosia nikt nie był, żaden nie był podobny. No, miały niektóre rogi, chociażby taki ten triceratops stoi który tutaj, to jest triceratops? Co stoi przed tyranozaurem, no. Trzyma rogi. Triceratops, czyli trójrogie oblicze. A te najmądrzejsze to były które? Te najmądrzejsze. No. Te najmądrzejsze, prawda? To był od, ten był, prawda, o tutaj stoi ten... Ale to jak one się nazywa? Ten jest akurat Trodon. To jest ten najmądrzejszy, tak? To jest ten jeden z najmądrzejszych. Nawet jest taka hipoteza, że gdyby dinozaury nie wyginęły, to nie ludzie by kierowali one całym rąk nie światem. Myły. Pan wie, że one wyginęły. Teraz jest nowa wersja. Nie meteoryt, tylko był koronawirus i one rąk nie myły. Nie zachowywały dystansu i to wszystko przez to. No jest wiele hipotez, dlaczego wyginęły. Najbardziej prawdopodobna to jest ta, że upadł na Ziemię ogromny meteoryt, który spowodował niewyobrażalną katastrofę ekologiczną, gdzie wyginęło większość organizmów. Było. Prawie wszystkie dinozaury. Chyba szczerze mówiąc tak było. Ja chciałem o tego T-Rexa, bo to dzieci najczęściej o niego pytają. Czy on naprawdę był taki mało inteligentny, taki głupi ten właśnie T-Rex? Był jednym z inteligentniejszych. Jeden z inteligentniejszych dinozaurów. A czemu go nazywają T-Rex, że królewski dinozaur? To jest Tyrannosaurus Rex. Tyran król. Po prostu, dlaczego król? W 1900 roku znaleziono na terenie Stanów Zjednoczonych jego skamieniałości, ale to była tylko sama olbrzymia czaszka. Tak. I patrząc tylko na tę czaszkę, naukowcy uznali, że to musi być najważniejszy, najgroźniejszy. Znaczy się głowę miał dużą, tak? Tak, potężny łeb, prawda, był, tak, potężna. Zęby, prawda, które miały ze 30 centymetrów długości. I tylko patrząc na tę całą głowę określono król dinozaurów. No. Wspaniały myśliwy i w ogóle pod każdym względem. Dopiero potem się okazało, że on tak za bardzo królem dinozaurów raczej nie był, bo nie był dobrym myśliwym. Był zbyt ciężki, żeby polować biegając. To co, on tak człapał, tak raz? On człapał, prawda, i przemieszczając się, trochę się gibał, że tak powiem, urzęsł jak kaczka. Jego sposób polowania to najwięcej to było to, że czaił się, aż tam coś mu podejdzie. Mało tego. Głównie to był padlinożerca. Chociaż jest taka też teoria, że jego dzieci, które były zgrabniejsze, być może mu podjęły coś. A propos dzieci, czy to prawda, że macie jaje dinozaura? Tutaj mamy jaje dinozaura. Mamy oryginalne jaje dinozaura. Jakiej wielkości jest jaje dinozaura? Jaje dinozaura... Dwie moje pięści. Ile? Dwie moje pięści. Dwie pięści, piłka rugby taka. Tak, i to wszystko. I to wszystko, bo proszę Państwa, nawet dinozaury te największe, jak diplodoki, właśnie ich jajka to były wielkości piłeczki do rugby. Za to tych jajek składały tysiące. Ja powiem tak, po 10 sobie więcej porozmawiamy o tych jajach i nie tylko. Chciałem jeszcze szefa podpytać tutaj troszkę. Panie Krystianie, jak do Was się przyjeżdża? To w jakich dniach ten park jurajski jest otwarty? Czyli od kiedy do kiedy? Jak to teraz funkcjonuje? Od dzisiaj jesteśmy już dostępni dla naszych turystów 7 dni w tygodniu. Super. 10-18. Czyli za chwilę otworzycie tam tę bramę główną, tak? Tak? To musimy otworzą, samochód odstawić transmisyjny na bok, tak? Punkty handlowe, park rozrywki, kino, muzeum, wszystko działa normalnie. Od 10 do której? Do 18. Od poniedziałku, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Tak. I tak już 7 dni w tygodniu. Weekendy 10-19, dajemy godzinę dłużej. Super, super, super. Proszę Państwa, po 10 ciąg dalszy naszej opowieści na facebookowym profilu Radiowej Jedynki również, bo to jest ta nowość w tegorocznym lecie za nią. Jedna tylko z bardzo wielu. Hashtag jesteśmy z Wami. Reporter Jedynki w terenie. Roman dziś w Solcu, jak Państwo słyszeli. Panowie mówili coś o T-Rexie. No to przydałby się w tej sytuacji T-Rex muzycznie? No to będzie, jak najbardziej, bo pan Krzysztof na pewno się za to nie obrazi, bo to, jak kiedyś o nim powiedziano, ostatni z dinozaurów polskiego Big Beatu. I to jaki hit, proszę posłuchać. Za tobą pójdę jak na bal. Ty jedna umiesz w życie grać, świat z mrużeniem oka brać. Gdy trzeba i nie trzeba, włos się śmiać i na przekór wszystkim zmieniać nagle zdanie. Bo z tobą można w konie grać. Do rana tańczyć, we dnie spać. Zapomnieć, żeby szybko mija czas. Śmiać się z życia, póki trwa. Za tobą pójdę. szczęścia łódź. Bez końca wierzyć, że się zdarzy cud. I jak nikt na świecie mieć na wszystko sposób. Przy tobie budzę się ze snu. Bo ty pogody masz za dwóch. Gdy mi się uda ciebie znaleźć już, zrozumiemy się bez słów. Za tobą pójdę jak na pas, nie obejrzę się. Nikt mnie nie zatrzyma, nie zatrzyma mnie. Niczego mi nie będzie żal, pójdę tak jak ty. Tylko powiem, że to właśnie ty. Za tobą pójdę jak na pas, nie obejrzę się. Nikt mnie nie zatrzyma, nie zatrzyma mnie. Niczego mi nie będzie żal, pójdę tak jak ty. Tylko powiem, że to właśnie ty. Promocja. Wspaniałe muzyczne gwiazdy i ich koncerty w ramach Lata z Radiem. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bez udziału publiczności, ale dla Państwa w wersji online. Cykl wyjątkowych letnich występów dostępny na stronie oraz na facebookowym profilu Radiowej Jedynki. W każdy wtorek o 20:00 nowa muzyczna gwiazda tegorocznego Lata z Radiem. Kto nie całość zainauguruje Piotr Cugowski z zespołem i jego największe przeboje, między innymi ze znakomitego debiutanckiego albumu 40. Słuchaj i oglądaj online. Jedynka, polskieradio.pl i facebook.com/jedynka. Potężny, wspaniały pan, wchodził taki żubr kresowy. Nie było takiego pisarza w naszej epoce i podejrzewam, że nie będzie długo. Melchiora Bańkowicza znała niegdyś cała Polska. A dziś? Chciałbym z czytelnikami pomówić, właściwie sam z sobą. Co z tego zostanie? Mel. Opowieść o pamięci. Reportaż Hanny Bogoria-Zakrzewskiej i Olgi Mickiewicz. W nocy z reportażem. Z poniedziałku na wtorek po północy. Zapraszamy. Autopromocja. Reklama. No, Barbara, kupujemy laptop. O, dobrze mówisz, Marian. Aha. Ale najlepiej taki gamingowy, wiesz, no, taki z dobrą grafiką, no, żeby i młody sobie pograł. No tak, tak, dokładnie taki. Taniej, o 500 zł taniej. Teraz w Media Expert laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 500 zł. Niskie ceny, Media Expert. Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Radio kierowców. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Przybywa wypadków na drogach. W Kujawsko-Pomorskiem na wysokości Torunia na trasie Inowrocław-Toruń zderzył się samochód osobowy z dostawczym. Droga numer 15 jest częściowo nieprzejezdna. W Świętokrzyskiem na S7 zderzył się samochód osobowy z busem. Ranna została jedna osoba. S7 na wysokości miejscowości Szewce, to jest na odcinku między węzłami Jaworznia, Kielce Południe, zablokowana jest na jednym pasie na jezdni w kierunku Warszawy. Także po wypadku motocyklista zginął w zderzeniu z autobusem. Zablokowana w miejscowości Prostki, to jest między Ełkiem a Grajewem, jest droga 65. Drogą numer 65 przez miejscowość Prostki nie przejedziemy. Teraz Podkarpacie i cały czas. Po tragicznym wypadku zablokowana droga 28 w miejscowości Moderówka. Na drodze 28 w miejscowości Moderówka czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedno z aut wyprzedzało w niedozwolonym miejscu na podwójnej. Zginęła jedna osoba, 5 jest rannych. Droga 28 w miejscowości Moderówka jest zablokowana, jest objazd w Jaśle i Krośnie. Kierowcy powinni kierować się na Strzyżów. Cały czas duże utrudnienia na S8 w Łódzkiem. Po wypadku policja blokuje węzeł z Duńska Wola Zachód na jezdni w kierunku Warszawy i kieruje na objazd drogą 482. Na S8 można wrócić węzłem z Duńska Wola Wschód lub węzłem Łask. Słuchacz z pytaniem. Czy można już bez problemu wjechać przez Słowację do Austrii? Choć w sobotę, 13 czerwca, polskie granice zostały otwarte dla obywateli krajów Unii, możemy już wjechać m.in. do Niemiec czy Francji, to granic dla obywateli Polski nie otworzyła jeszcze Słowacja. Jak jednak informuje Straż Graniczna, bezpośrednio przed podróżą warto zweryfikować informacje o granicach w danym kraju. Minęła 10. Polskie Radio, program pierwszy i Lato z Radiem. Zaczęliśmy, proszę Państwa, z wysokiego C. Nie zamierzamy zaniżać poziomu. Jeszcze w tej godzinie Państwa ukochane skojarzenia. Wiem, że Państwo czekają. Za chwilę podamy szczegóły. Wcześniej wiadomości. Edyta Pośniak. Ponad 2000 strażackich interwencji w całym kraju. Taki jest bilans burz i ulew. Najwięcej szkód nawałnice wyrządziły w Małopolsce, ale także na Mazowszu i Śląsku. Podtopionych jest 600 budynków. Woda zniszczyła także 100 dróg. Trzy powiaty, limanowski, bocheński i myślenicki, najbardziej ucierpiały po ostatnich ulewach w Małopolsce, mówi wojewoda Piotr Ćwik po posiedzeniu Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Krakowie. Jesteśmy do dyspozycji samorządowców, jeśli chodzi o współpracę w zakresie wypłaty tych doraźnych zapomóg do 6 tysięcy, bo to jest to wymierne wsparcie, które do mieszkańców powinno popłynąć na zaspokojenie najbardziej potrzebnych, bieżących potrzeb. Samorządy, które ucierpiały z powodu ulewnych deszczów, od dziś mogą składać wnioski o pieniądze na usuwanie skutków powodzi. A pogoda nadal może być niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne dla południowych regionów kraju. Łączymy się z Pawłem Mytlewskim, który jest w IMGW. Dzień dobry. Dzień dobry. Pawle, jakie są prognozy dla Małopolski, Śląska i województwa dolnośląskiego? W najbliższych godzinach stan wody w rzekach na południu kraju stopniowo będzie się zwiększał. Dotyczy to m.in. Dunajca, Wisłoki i Sanu. Jak powiedział mi Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW, w południowej części Małopolski i Podkarpacia obowiązują obecnie ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego, czyli najwyższego stopnia. Prognozujemy dalsze wzrosty stanu wody. Tam one będą gwałtowne, ponieważ opady deszczu, które są prognozowane, będą dosyć istotne. Przekroczenia stanów alarmowych mogą sięgać nawet do 1 metra. Obecnie stany alarmowe są przekroczone na 4 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły. W dorzeczu Odry woda przekracza stany alarmowe w 26 miejscach, najwięcej w Raciborzu i Krzyżanowicach. Paweł Mytlewski, dziękuję za relację. W Warszawie przed Sądem Okręgowym rozpoczął się proces w trybie wyborczym. Sztab Andrzeja Dudy pozwał Rafała Trzaskowskiego. Treścią skargi są kłamliwe, zdaniem sztabowców prezydenta, słowa kandydata Koalicji Obywatelskiej na temat przyrostu liczby bezrobotnych. Chodzi o słowa, że w ostatnim czasie przybyło milion bezrobotnych, odnosząc się do działań rządu i prezydenta. Mówił o tym Rafał Trzaskowski. Sztab wyborczy Andrzeja Dudy domaga się publikacji sprostowania. 18 nowych przypadków zachorowań na koronawirusa wykryto minionej doby w Chinach. Władze uważają, że sytuacja epidemiczna jest pod kontrolą. W najbliższym czasie mogą pojawić się sporadyczne przypadki zakażeń. Tomasz Sajewicz. Władze Pekinu po wykryciu ogniska koronawirusa na największym pekińskim targu żywności ponownie wprowadziły ograniczenia epidemiczne. Na masową skalę w Pekinie przeprowadzono też testy na obecność koronawirusa. Od 13 czerwca do ubiegłego piątku, czyli w tydzień, przebadano ponad 2 300 000 mieszkańców Pekinu. Wyznaczono ponad 2100 punktów, w których przeprowadzane są testy na obecność patogenu. W chińskiej stolicy wciąż zamknięte są szkoły i atrakcje turystyczne. Ograniczono też komunikację lotniczą. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Lublinie policjanci rozpoczęli akcję patrolowania jezior. Funkcjonariusze na łodziach motorowych będą pojawiać się na Zalewie Zembożyckim i na Jeziorze Piaseczno. Akcja ma przypominać, że kąpiel na niestrzeżonych akwenach może być niebezpieczna. W razie potrzeby policjanci będą udzielać pomocy. Jezioro to nie tylko relaks, mówi Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Nie skaczmy rozgrzani do wody, nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych i absolutnie w takich miejscach zabronione są skoki na główkę, ponieważ może się to skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią. Każdy funkcjonariusz posiada także kwalifikacje ratownika medycznego i patent sternika. A teraz czas na skrót najważniejszych informacji w językach obcych. Firefighters had to intervene over 2,000 times following the torrential rains which hit Poland over the weekend. The worst affected is the southern Małopolska region, but also central Mazowsze and Silesia. Over 600 households were flooded and some 100 roads destroyed. Forecasters have warned of further storms in Poland in the first part of this week. Andrzej Duda's election team has filed a suit against Warsaw Mayor Rafał Trzaskowski, another frontrunner in the presidential race, accusing him of lies and citing a rise in the level of unemployment. A Warsaw District Court is to rule under a special procedure stipulated in the Polish electoral law. Police have launched an action of patrolling lakes near the eastern city Lublin. The patrol boats will be scrutinizing the Lake Piaseczno and the Zembożycki Lagoon. The action is aimed to raise awareness of the dangers of swimming in areas which are not guarded. That's it for now. More news a little after 11. Zerstörte Brücken und Straßen, überflutete Häuser und Autos. Am Wochenende haben Südpolen sintflutartige Regenfälle heimgesucht. Am schlimmsten traf es die Wojewodschaft Kleinpolen, wo die Feuerwehr mehr als 2000 Mal ausrücken musste. Eine Wetterentwarnung gibt es nicht. Das Wahlkomitee von Andrzej Duda trifft sich heute vor Gericht mit dem Wahlkomitee von Rafał Trzaskowski. Laut Anklageschrift habe der oppositionelle Präsidentschaftskandidat Trzaskowski über den großen Zuwachs von Arbeitslosen in Polen gelogen. Trzaskowski sagte bei einer Wahlveranstaltung in Wrocław, dass in letzter Zeit 1 Million Polen ihre Arbeit verloren hätten. Vermehrte Polizeipatrouillen in der Nähe von Seen. Mit dieser Aktion will die Polizei auf die vielen Gefahren auf dem Wasser hinweisen. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. Рятувальники понад 2000 разів прибували на виклики, спричинені буревіями та зливами. Найбільших збитків зазнала Малопольща, а також Мазовецьке та Сілецьке воєводства. Затоплено 600 будинків та пошкоджено сотню доріг. Інтенсивні опади в Польщі очікуються і сьогодні. В окружному суді Варшави розпочався процес у виборчому режимі за позовом штабу Андрія Дуди до Рафала Трзаскового. Скарга стосується неправдивих, на переконання членів штабу Андрія Дуди, слів кандидата громадянської коаліції про зростання числа безробітних. Поліція Любліна розпочала патрулювання озер. Правоохоронці на моторних човнах з'являтимуться на Зембожицькому водосховищі та озері Пясечно. Акція покликана нагадати, що купання у водоймах без рятувальників може бути небезпечним. У разі потреби працівники поліції надаватимуть допомогу. А наступний випуск новин українською ви почуєте за годину. То були актуальності програму Першого Полського Радіо. Oczywiście chcielibyśmy Państwu przekazać same dobre wieści, jeśli chodzi o pogodę, ale dziś niestety nie unikniemy ponownie gwałtownych zjawisk, tych grzmotów, tych piorunów, tego wiatru, który dmucha tak czasami, że głowę chce urwać. Najspokojniej ma być dzisiaj na zachodzie, tam nawet jest szansa na słońce. Poza tym pochmurno, z opadami i burzami, najmocniej ma polać w Małopolsce, choć nie tak mocno, całe szczęście, jak wczoraj i dobrze. Najcieplej na ziemi lubuskiej 25 stopni, w centrum 20, odrobinę chłodniej na Górnym Śląsku 19. Polskie Radio, program pierwszy. Jedynka. Za co kocham lato z radiem? Pewnie za skojarzenia. Państwa ukochana gra już niebawem, zatem proszę napisać, za co kochają Państwo lato z radiem. 72 151, proszę pisać, 72 151, a nóż widelec uda się wygrać. Czy ja coś mówiłem o sztućcach? Mówiłem, nóż widelec. Będą do wygrania i garnki też będą do wygrania i karty podarunkowe i oczywiście nasz łoś, super gość. 8 minut po 10. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around in cities cold and empty. Tak właśnie gramy, proszę Państwa, w radiowej jedynce i The Weeknd teraz przed chwilą to tak wielki hit, no i ten z lat 80. tuż przed 10. Krzysztof Krawczyk. Tak się gra w programie pierwszym Polskiego Radia. Moje nazwisko Jeleń, więc należę do rodziny, chętnie przygarnę krewniaka. W dniu rozpoczęcia lata z radiem była nasza 45. rocznica ślubu, więc taki gość byłby mile widziany. Ale to trzeba poszukać łosia w sobie, a nie jelenia, bo za szukanie łosia w sobie dziś daje maskotkę, przesympatyczną, tegoroczną maskotkę lata z radiem. Proszę Państwa, to hasło, jesteśmy z Wami, bierzemy sobie w tym roku do serca i będziemy z Wami, ale także tymi, którzy na co dzień no, których na co dzień lubimy, kochamy, słuchamy, których na razie na żywo oglądać nie możemy. I będziemy u gwiazd. I mam taką cichą nadzieję, że koledzy, którzy odwiedzą gwiazdy, przygotują dla nich takie nieskomplikowane zadania, takie jak choćby to, z którym musiał zmierzyć się przed rokiem. Tutaj, w tym studiu, Maciej Miecznikowski. Bardzo proszę, to jest tekst... Sięgam. Dla pana. Kaszepszcze nuety, tak? Czyli słynne kaszepskie. Nie, no to przecież nasz hymn. A, no pewnie, to je króci, to je dłudzi, to kaszepsko stolica. A, świetnie, to byłoby zbyt proste. A to pan trzeba. To zaśpiewa na zupełnie inną melodię. Na inną melodię? No. W związku z tym, że dziś... Mam pomysł. Są urodziny... Nie, to ja mam pomysł. A, przepraszam. No dzisiaj są urodziny Mika Jaggera. Pan to zaśpiewa na melodię Satisfaction. Stolców. To je króci, to je dłudzi, to kaszepsko stolica. To są base, to są skrzepci, to oznacza kaszeba. Tak było, Maciej Miecznikowski tutaj w tym studiu śpiewał kaszepszcze nuety na melodię Satisfaction z Stonesów. Proszę państwa, no tak było w tamtym roku. W tym roku to my będziemy u gwiazd, a gwiazdy też będą u nas. Na koncertach. Jakie koncerty nas czekają i w jakiej formie? O tym jeszcze w tej godzinie opowie dyrektor radiowej Jedynki Marcin Kusy, ale już teraz mogę zdradzić, że na pierwszy ogień idzie ten, który przekonuje, że kto nie kochał ani raz. Nie wie. No właśnie, nie wie jak bywa ciężka łza, ostatnia ile waży gniew, czyli Piotr Cygowski. Jego koncert jeszcze w tym tygodniu. Minut po godzinie 10. Lato z Radiem 2020. Jesteśmy z wami. To hasło tegoroczne naszej audycji. W Skarżysku leje jak z cebra. No tego się spodziewaliśmy. Najmocniej ma lać dziś, szanowni państwo, w Małopolsce. Proszę uważać na siebie. A już za chwilę, no to po raz pierwszy w tym roku skojarzenia. 72 151. Za co kocham Lato z Radiem? No pewnie za coś państwo kochają, nieprawdaż? No to proszę pisać. Już za chwilę się zacznie. Już za moment. Te emocje, to bicie serca. Był taki moment, gdy uciekaliśmy przed burzą. Rowerem knęł szybciej niż bolidy Formuły 1, wyznaczając granicę między ziemią a niebem. Był czas, a z pleców wyrastały skrzydła. W tym nierealnym zawieszeniu między drogą a piorunem kierowaliśmy się sercem, nie rozumem. Wszystko miało ten lepszy smak, życie miało luźniejszy vibe. Wolność ponad prestiż, trzeba górnie Netflix. Tak bogaty już nie będzie tutaj żaden z nas. Słuchaj mnie synu, gdy tylko przyjdzie czas. Nie żadne diamenty, to momenty są wieczne w nas. Posłuchaj mnie synu, gdy tylko przyjdzie czas. Nie żadne diamenty, to momenty są wieczne w nas. W nas. Nie żadne diamenty, to momenty są wieczne. Diamenty, to momenty są wieczne w nas. Był taki moment, gdy zamienialiśmy się w bogów. Z patyków mieliśmy giwery, strzyżek naboje. My ninja, żołnierze, Indianie, kowboje. Był czas, a w naszych rękach wszystkie światy. Byliśmy kim tylko chcieliśmy, choć tą jedną nogą. Dziś strach nas dopada, gdy chcemy być sobą. Słuchaj mnie synu, gdy tylko przyjdzie czas. Nie żadne diamenty, to momenty są wieczne w nas. Posłuchaj mnie synu, gdy tylko przyjdzie czas. Nie żadne diamenty, to momenty są wieczne w nas. Żadne diamenty, to momenty są wieczne w nas. Zrozumiesz mnie synu, gdy tylko Polskie Radio, program pierwszy i Lato z Radiem. Jest 17 minut po godzinie 10. No i wreszcie nadejszła ta wiekopomna chwila. Po raz pierwszy w tym roku skojarzenia. To, co tygrysy, to, co państwo lubią najbardziej, to są takie emocje. One udzielają się dosłownie wszystkim. Także tym, którzy nie grają, tylko słuchają i się później dziwią. Jak można było nie wiedzieć tego czy tamtego, a później, kiedy sami biorą udział w konkursie, to przyznają rację, że nerwy czasem biorą górę. Proszę państwa, przypomnijmy. Do wygrania za pierwsze miejsce w skojarzeniach zestaw składający się z karty podarunkowej do realizacji w serwisie goracing.pl. Sponsorem nagród w audycji jest serwis goracing.pl. A także karta podarunkowa do realizacji w serwisie prezentmarzeń.com. Sponsorem nagród w audycji jest serwis prezentmarzeń.com. I to jest ten zestaw za miejsce pierwsze. Za miejsce drugie zestaw dla kucharza od supermarketu Polo Market. On się składa z kompletu trzech garnków stalowych, a także zestawu sztućców. Sponsorem nagród w konkursie jest Polo Market, polska sieć supermarketów. Polo Market, polski supermarket. A za trzecie miejsce także markowy Łoś, nasza maskotka tegoroczna, maskotka Lata z Radiem. To co, zaczynamy? Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. No to przypominam, 30 sekund na odpowiedzi, trzy kategorie, im więcej dobrych skojarzeń, tym lepiej, czas odmierza zegar. Koniec odpowiedzi sygnalizuje gong, jeśli czegoś nie wiemy, to lepiej mówić dalej, nie ma sensu tracić czas. Pan Michał z Zakrzowca, witam panie Michale. Pan Marcin. Pan Marcin? Tak jest. A ja byłem a nie, no to wszystko się zgadza. Pan Marcin z Zakrzowca. Tak jest. A jak ma pan na drugie? Nie mam drugiego. No proszę. To mnie pan zaskoczył. W każdym razie pan Marcin z Zakrzowca, zapisujemy sobie. Panie Marcinie, kategoria może być trudna, łatwa, przyjemna lub mniej. Jaką pan sobie życzy? Przyjemną. No to zobaczymy, co też wylosujemy. Co pan miał z geografii w podstawówce? No... Chyba piątkę. Chyba piątkę, to chyba powinno iść dobrze. Kategoria miasto, województwo. Ja mówię Warszawa, pan odpowiada? Mazowieckie. Rzeszów? Podkarpackie. No właśnie, proszę pamiętać, że mazowieckie, a nie Mazowsze i podkarpackie, a nie Podkarpacie. No dobrze, wszystko jasne? Proszę pamiętać, że odpowiedzi udzielamy dopiero po słowie start. Jeśli pan jest gotowy, to zaczynamy. Gotowy? Gotowy. Start. Ostrołęka. Świętokrzyskie. Tychy. Śląskie. Skarżysko-Kamienna. Świętokrzyskie. Słupsk. Zachodniopomorskie. Konin. Mazowieckie. Chełm. Podlaskie. Koszalin. Zachodniopomorskie. Łuków. Dobry. Dalej. Kartuzy. Kujawsko-Pomorskie. Legnica. Wielkopolskie. No, niestety. Trzy. Tylko trzy się panu udało skojarzenia odgadnąć. No to zobaczymy. Panie Marcinie, proszę zostać z nami. Zobaczymy, jak pójdzie kolejnemu słuchaczowi, ale teraz na pewno trafię. Pan Michał z Ostrówka. Czy Marcin? Dzień dobry, witam. Michał. Tak, zgadza się. No to wszystko się zgadza. Pan Michał z Ostrówka, za co pan kocha Lato z Radiem? Mi pomaga w trakcie nauki gry na organach. A co pan gra, Polkę Dziadek? No właśnie próbuję w tym roku zagrać. Myślę, żeby wysłać jakieś nagranie może do radia. Tak, pewnie, że tak. Jeśli pan zagra, to proszę do nas wysłać. Nawet te dźwięki z prób, kiedy pan się myli i pan... Dokładnie. I pan mówi sam pod nosem różne dziwne wyrazy. Za chwilę pan będzie mówił, mam nadzieję, różne inne wyrazy. Tylko musimy wcześniej wylosować kategorię. Gdyby była małżonka albo partnerka w pobliżu, to byłoby łatwiej, bo to jest taka kategoria dla pań zdecydowanie, strój czy kosmetyk. Na przykład jeśli usłyszy pan z moich ust beret, to odpowie? Strój. Strój. A jeśli powiem mydło? Kosmetyk. No to łatwo będzie. To myślę, że będzie dobrze, nawet pomoc małżonki, partnerki nie będzie potrzebna. Gotowy pan jest? Tak. Zatem mówię. Start, za chwilę powiem i zaczniemy swoją zabawę. Start. Hijab. Strój. Peeling. Kosmetyk. Delia. Strój. Monokini. Strój. Make-up. Kosmetyk. Eyeliner. Kosmetyk. Panama. Strój. Bronzer. Kosmetyk. Fluid. Kosmetyk. Szarawary. Strój. Bonżurka. Strój. Serum. Kosmetyk. Top. Strój. Jaka. No. Kosmetyk. Jaka to akurat strój, ale na wybrzmieniu było, tak czy inaczej by się nie liczyło. Policzmy w takim razie. Pan Marcin z Zakrzowca miał 3, a pan Michał z Ostrówka, no 10 więcej, 13. Gratuluję panu. No jest pan na razie liderem. Zobaczymy, czy panu Bogdanowi z Legionowa też tak dobrze pójdzie. Witam panie Bogdanie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jestem w drodze do Mielna. W Wrocławiu. Aha, ale pan rozmawia teraz z kimś, jakimś kontrahentem, czy z nami? Panie Bogdanie? Tak. Słyszymy się? Jak najbardziej. Dobrze. W takim razie losujemy kategorię. No i znowu geografia nam się kłania. Góra czy rzeka? Na przykład jeśli ja powiem Odra, to pan odpowie? Rzeka. A jeśli Rysy? Góry. Góra. Góra. Góra bądź rzeka. Jeśli pan jest gotowy, to zaczynamy. Start. Indus. Góry. Ciemniak. Góry. Don. Rzeka. Ob. Rzeka. Turbacz. Góry. Tag. Góry. Kazbek. Góry. Lotse. Góry. Makalu. Góry. Nanga Parbat. Góry. Prut. Rzeka. Szprewa. Rzeka. Noszak. Góry. Maszerbrum. Góry. Eufrat. Rzeka. Zambezi. Rzeka. Kościelec. Góry. No, zaraz. 1, 2, 3, 4. Ja tak liczę. 10, 17, 18, 19, 20. Ile? No brawo, panie Bogdanie. Wychodzi na to, że 15 prawidłowych, poprawnych skojarzeń, czyli że wygrywa pan Bogdan, na drugim miejscu pan Michał z Ostrówka, a na trzecim pan Marcin z Zakrzowca. Gratulujemy. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Pod górkę mam, ale na to się pisałam. Tak czy siak do biegu start. Sama drogę tę wybrałam, chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Szampan wylewa się, co smogę wnieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce, a ten gość mówi coś, spoko nie szkodzi. Zamykam oczy, byłeś uroczy. Ten gość mówi coś, o co mu chodzi. O co mu chodzi. I znów ten typ, on szepcze pronto. Musisz iść, a brak mi sił. Ten szampan coś za łatwo wchodził mi. Czy na pożegnanie znajdę jeszcze czas? Spojrzę się ostatni raz. Szampan wylewa się, co smogę wnieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce. Ten gość mówi coś, spoko, nie szkodzi. Polskie Radio, program pierwszy, 28 minut po godzinie 10. Lato z Radiem 2020. Państwo cały czas pytają, jak zdobyć łosia. Tu nawet próbują podstępem. Tu tak, próbują nie podejść. Można SMS-owo, można także na Facebooku. Pytają Państwo szczegóły, jak to zrobić w internecie. To bardzo proste. Łoś za fotkę. Wystarczy zrobić zdjęcie, na przykład na tle logo radiowej jedynki. Można zrobić takie zdjęcie z kubkiem w ręku, z kubkiem jedynkowym, w koszulce naszej radiowej. Musi to zdjęcie, to jest warunek. To zdjęcie musi nawiązywać do jedynki, do Lata z Radiem. I takie zdjęcie następnie trzeba wrzucić na swój profil na Facebooku. Koniecznie z hashtagiem Jesteśmy z Wami. Hashtag kojarzą Państwo, to jest ten symbol na klawiaturze, cztery kreski, jak do gry w kółko i krzyżyk. I jeszcze w tym poście trzeba oznaczyć nas, radiową jedynkę albo po prostu Lato z Radiem. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszych stronach internetowych. Tam także regulaminy, wszystkie regulaminy naszych konkursów. Zatem łoś za fotkę, a już niebawem, już za moment, za kilka minut, 800 stron soczystej powieści historyczno-przygodowej. Tak się zastanawiam, czy Państwo czytali, czy na przykład widzieli serial. Świetny serial na podstawie wybitnej książki Kena Folletta. You will be my eyes and ears and tell me everything. Się dzieje, powiedział pan Przemek. No rzeczywiście, proszę państwa, sam Ridley Scott stał za reżyserią tego serialu, a u nas sam Szymon Kuśmider. Tak, bo to już niebawem na naszej antenie słuchowisko na podstawie tej samej historii, na podstawie książki Kena Folletta. Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Weekend limitowanych okazji. Na przykład laptop Asus AMD Ryzen 5. Dysk SSD za 3199. Odkurzacz Electrolux Ultra Silencer. Cicha praca za 799. Nie czekaj, liczba produktów ograniczona. A dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Łap mega okazje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie jabłka grujeckie 42% taniej, 3,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe aż 50% taniej, 4,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Finał kampanii. Nowy program publicystyczny w TVP Info. Analizy, wywiady, komentarze ekspertów. Zapraszają Magdalena Ogórek, Adrian Klarenbach i Michał Rachoń. Finał kampanii. Już dziś od 18.20 w TVP Info. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca, tato! Wszystkiego najlepszego, tatusiu. Wszystkiego najlepszego, tato! Wszystkiego najlepszego! Dzień Ojca w Media Expert. Wszystko, co najlepsze, znajdziesz u nas. Golarki, smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Reklama. Polskie Radio, program pierwszy i Lato z Radiem. Być może narażę się kibicom Śląska, Śląska Wrocław, ale zadaję pytanie teraz na antenie. Co w Ekstraklasie robi drużyna, która przez cały mecz, przez 90 minut nie oddaje ani jednego celnego strzału na bramkę? A tak było wczoraj. A teraz czas na sport. Przed mikrofonem Krzysztof Kuzak. Piłkarze Legii Warszawa są coraz bliżej zdobycia 14 w historii tytułu Mistrza Polski. Stołeczna drużyna wygrała wczoraj ze Śląskiem Wrocław 2-0 w spotkaniu 31 kolejki Ekstraklasy, które transmitowaliśmy na naszej antenie w studiu S13. A będzie gol, jest gol z niczego dla warszawskiej Legii. I szał na trybunach. 35 minuta. Strzałek do środkowania, pole karne, Pekard strzałkował, nie, jeszcze Gwilia i gol! Gol dla warszawskiej Legii, 2-0 dla zespołu Aleksandra Wukowicza. Trener legionistów chwalił swoją drużynę. Bardzo doceniam wysiłek, koncentrację, dobrą pracę w obronie całego zespołu, jak i fakt, że potrafiliśmy stwarzać i wykorzystywać sytuację. Myślę, że wygraliśmy ten mecz całkowicie zasłużenie. Legia ma już 10 punktów przewagi nad broniącym tytułu Piastem Gliwice, który, przypomnę, przegrał w sobotę z poznańskim Lechem 0-2. W innych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin uległa Lechii Gdańsk 0-1, a Krakowia przegrała z Jagiellonią Białystok 1-2. Trzecie miejsce ze stratą 11 punktów do lidera zajmuje Lech, a czwarty Śląsk traci już 14 punktów. W strefie spadkowej są Korona Kielce, Arka Gdynia i ostatni w tabeli Łódzki Klub Sportowy. Była to pierwsza kolejka finałowej rundy i pierwsza z udziałem kibiców od czasu wznowienia rozgrywek po przerwie spowodowanej pandemią. Następna, 32 kolejka, rozpocznie się jutro, a zakończy w czwartek. A ponownie o sporcie w audycji w samo południe. Stoję w samym środku miasta, wszędzie dookoła ludzi tłum. Nie mam w sobie wstydu, nie odczuwam chłodu. Wszyscy mówią, że to tylko sen. Miasto palący żar. Myśli, w słońcu topi się zachodni skwer. Oczy samochodów oświetlają pokój. Nad dachami wolno gaśnie dzień. Leżę, wymyślam cię. Radio, program pierwszy i Lato z Radiem 2020 na zegarze 10.38 i 800. 800 stron soczystej powieści historyczno-przygodowej i weź tu człowieku, przenieś to na deski teatru Polskiego Radia. Udało się. Filary Ziemi to wielopokoleniowa opowieść o budowie katedry w fikcyjnym angielskim mieście w XII wieku. To opowieść o ludzkiej naturze, o zdradzie, odwadze i miłości. Lektury jedynki. Rozpoczynamy wspólne słuchanie najsłynniejszej powieści Kena Folletta. Wydawnictwo Albatros oraz audioteka.pl przedstawiają Ken Follett. Filary Ziemi. Marie Claire. Źrenicy mojego serca. Część pierwsza. 1135-1136. W rozległej dolinie u stóp wzgórza, obok wartko płynącego potoku, Tom stawiał domostwo. Ściany miały już 3 stopy wysokości i szybko rosły. W promieniach słońca 2 najętych murarzy pracowało statecznie, a kiedy ich kielnie robiły nabierz, rzuć, klep, klep, pomocnicy pocili się pod ciężarem wielkich kamiennych bloków. Syn Toma, Alfred, mieszał zaprawę. Głośno liczył szufle, sypiąc piasek do kastry. Alfred miał 14 lat i prawie dorównywał wzrostem Tomowi, który przecież przewyższał o głowę większość mężczyzn. Dom, który budowali, powinien okazać się najbardziej luksusowym budynkiem w promieniu kilku mil. Łukowato sklepiony parter, odporny na ogień. Pod ścianą wielkiej sali stanąłby komin wyciągający dym z paleniska, zwykle znajdującego się na środku. Była to prawdziwa innowacja. Tom do tej pory tylko raz widział domostwo z kominem, ale tak bardzo spodobał mu się ten pomysł, że postanowił zbudować go w tym domu. Ościeżnice boczne miały być zaokrąglone, by uzyskać efekt kolumnowy. Posmak wytworności dla tych, którzy tutaj mieli zamieszkać. Nadawałyby się nawet do katedry. Budował już katedrę. To było w Exeter. Jeśli by Tom został w Exeter do śmierci mistrza, mógłby zająć jego miejsce. Ale kapituła wydała wszystkie pieniądze częściowo wskutek złego zarządzania, więc rzemieślnicy musieli odejść i poszukać pracy gdzie indziej. Tomowi zaproponowano, by został budowniczym exeterskiego kasztelana. Tom jednak odrzucił tę ofertę, gdyż pragnął budować drugą katedrę. Jego żona Agnes nie potrafiła pogodzić się z tą decyzją. To było 10 lat temu. Od tej pory nigdzie nie zagrzali miejsca. Spojrzał ponad warsztatem na Agnes, stojącą na skraju placu budowy. Trzymała koszyk z jedzeniem w jednej ręce, a drugą podtrzymywała oparty na biodrze dzbanek z piwem. Było południe. Tom czule patrzył na żonę. A nikt nie mógł nazwać jej śliczną, ale za to twarz zdradzała osobę silną. Była jego duchową podporą. Nalała piwa Tomowi i Alfredowi. Przez chwilę stali przy niej, popijając z drewnianych kubków, gdy nagle w podskokach wybiegł z pola pszenicy 4. członek rodziny, 7-letnia Marta, śliczna jak żonkil, ale z brakującym płatkiem, bo szczerby po 2 mlecznych zębach nie zdążyły się jeszcze wypełnić. Objął jej kościste ciałko i powiedział: nie pij za dużo, bo wlecisz do rowu. Znów będę miała dziecko. Odezwała się Agnes. Tom przestał żuć i wpatrzył się w nią. Przeniknął go dreszcz zadowolenia. Nie wiedząc, co rzec, po prostu niemądrze się do niej uśmiechał. To nie jest aż taką niespodzianką, dodała po chwili zarumieniona. Uścisnął ją. No, no. Malec, który będzie mnie ciągnąć za brodę. A już myślałem, że będzie to robić dzieciak Alfreda. Nie ciesz się jeszcze tak bardzo. Mówienie o dziecku, zanim się urodzi, przynosi pecha. Chciałbym jednak chłopaka. Bo teraz Alfred jest taki duży. Kiedy to ma być? Po Bożym Narodzeniu. Tom zaczął liczyć. No, dzięki tej pracy powinien wykarmić rodzinę do Wielkanocy, a tymczasem dziecko miałoby prawie pół roku. O, i wtedy mogliby ruszać dalej. Doskonale. Doskonale. Zjadł następny plasterek cebuli. Był to pierwszy fragment słuchowiska według filarów ziemi Kena Folletta. Tłumaczenie Grzegorz Sitek. Reżyseria Szymon Kuśmider. Narrator Krzysztof Gosztyła. Tom Budowniczy Michał Żurawski. Jego żona Agnes Lidia Sadowa. Jutro kolejny fragment. A my już za chwilę ponownie zakręcimy karuzelą, tym razem do zgarnięcia Łoś. Łoś lata z radiem. A zatem, kiedy słyszę Polkę Dziadek, to... Nie ma takiej siły, która nas rozdzieli. Przełamie los. Nie ma takiej siły, która nas odmieni. Powtarzaj to. Żaden dzień w nas rzucony, gorzkich łez, wodospady, nagły strach, tuż nad ranem po złym śnie. Żaden gest nieprzyjazny, ani plan zbyt odważny, nie ma szans, chociaż krew gorąca jest. Powtarzaj to! Kontroli, ani szlak zagubiony, nigdy już nie odbierze siebie nam. Nawet gdy coś się stanie, będzie w nas ciągle pamięć, jak to jest, kiedy nagle staje czas. Powtarzaj to! Polskie Radio, program pierwszy i Lato z Radiem 2020. Już za chwilę ponownie zakręcimy karuzelą z nagrodami. Jak już mówiłem, do zgarnięcia Łoś Lata z Radiem, a Romek Czejarek w Solcu Kujawskim też zgarnie, tyle że albo dinozaura, ewentualnie gościa. A masz włączony internet teraz i podglądasz? To zobacz na tego pięknego dinozaura i panie Ryszardzie, niech pan nam powie szybciutko, co to jest za zwierzę, to, którego jest to teraz... Jest to tyranozaur. Groźny bardzo, można bardzo, było głowę no, włożyć tutaj do środka. To najgroźniejszy drapieżnik, największy bandyta, chociaż okazał się, że jest to raczej padlinożerca, ale groźny to był. Rozumiem, a ten co z jajka się tam wykluwa z tyłu? Quetzalcoatl, to był największy latający gad. Quetzalcoatl. Okay. Szczątki jego znaleziono w Meksyku, stąd taka meksykańska nazwa. A ogród botaniczny, ten dożurajski, to jest gdzie? Jest w głębi w lesie, w tym parku, bo park to 12 hektarów, prawda, ma 120 lat i w nim założyliśmy Jurajski Ogród Botaniczny. I tam jest to drzewo pani Ireny Santor właśnie, czy jest w innym miejscu? Jest tutaj zaraz obok, ale powiem, że tutaj on się nazywa Jurajski, bo w nim są największa w Polsce kolekcja roślinnych, żywych skamieniałości. Roślin, które przetrwały wszystkie wymierania. Dobrze, to jeszcze jedno słowo na koniec trudne, które chciałem rozszyfrować. Ogród petrologiczny. Petrologiczny, tak, ogród petrologiczny, czyli co? Tutaj powstaje ogród petrologiczny, czyli kolekcja głazów narzutowych, które przypchał lodowiec ze Skandynawii kilkadziesiąt tysięcy lat temu tu na Kujawy. I mamy zestaw taki piękny. Dobrze, proszę Państwa, będzie to otwarte. Takie rzeczy tylko w Jura Parku w Solcu. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie i teraz uwaga, przełączacie się z radia na facebookowy profil Radio Wiedynki i będzie ciąg dalszy. Hashtag Jesteśmy z Wami. Reporter Jedynki w terenie. Już sobie wyobrażam tę lekcję geografii. Pani pyta Jasia. Wymień największych bandytów wśród dinozaurów. T-Rex, proszę pani. Bardzo dobrze, siadaj. 5. Zobaczymy, czy na piątkę odpowie pan Michał z Lubina. Witam, panie Michale. Dzień dobry. Kiedy słyszę Polkę Dziadek, to? Nawet na kole podbiegunowym jest lato. Świetnie pan odpowiedział. Zobaczymy, czy równie dobrze pójdzie panu już za chwilę, bo za chwilę wylosujemy pytanie. Na odpowiedź ma pan 5 sekund. Odpowiadamy dopiero po słowie start. Jasne? Tak. Losujemy. No to nie jest pytanie z geografii, tylko dziedzina sport. Jak tam u pana z wiedzą sportową? Się okaże. To się okaże już za chwilę. Zatem proszę uważać. Rafael Nadal uprawia pływanie, tenis czy piłkę nożną? Start. Tenis. No brawo, no idealnie, no pięknie, przepięknie. Gratulujemy, Łoś jest pański. Bardzo ładnie pan odpowiedział na pytanie, na w zasadzie dokończył, kiedy słyszę Polkę Dziadek. A pan, kiedy słyszy Polkę Dziadek, to? To wiem, że nie ma takiej siły, która nas rozdzieli, nas, czyli program pierwszy Polskiego Radia i oczywiście naszych wiernych słuchaczy. Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie, jak redaktorze. Jak pięknie rozpoczął dyrektor Radiowej Jedynki, bo przy okazji zacytował Piotra Cugowskiego nieprzypadkowo. Dokładnie zespół Ira zacytowałem. Wróć, Artura Gadowskiego, tak bo tu, ja tu widzę Piotra Cugowskiego, już za chwilę mamy zagrać. Tak, ale... tak, no nie ma takiej siły. To tak, ale Piotrek będzie z nami oczywiście już jutro. Jutro inauguracja naszych koncertów. Państwo wiedzą, że ta sytuacja, która jest, wymusza i na nas specjalne działania, ale nie wyobrażaliśmy sobie, żeby koncertów zabrakło, żeby nie było tego styku działań artystycznych naszych wspaniałych wykonawców, a do tego jeszcze, żeby nie zabrzmiało to wszystko na antenie Radiowej Jedynki. Słowem, jutro zaczynamy wspaniale brzmiące studia Polskiego Radia, tym razem bez publiczności. Nie chcę tutaj mówić, że mam nadzieję, że być może część z tych koncertów uda się tak zrobić, żeby Państwa wpuścić w jakiejś bardzo limitowanej liczbie, ale nie chcę tego obiecywać, bo sytuacja jest, jak wiemy, bardzo rozwojowa i nie wszystko zależy od nas, ale ten pierwszy koncert na pewno bez publiczności, ale z publicznością przed waszymi smartfonami, przed radioodbiornikami, bowiem we wtorek, czyli jutro, streaming na naszych mediach społecznościowych, ale także oczywiście na stronie Radiowej Jedynki. No i w piątek retransmisja już na antenie, tylko po godzinie 20. Jutro też zaczynamy o 20. Piotr Cugowski na pierwszy ogień. A kto jeszcze? A jeszcze wspomniany zespół Ira, będzie Młode Pokolenie, Baranowski, Sanach, będzie Kasia Kowalska, będzie trochę niespodzianek. Proszę śledzić to wszystko facebook.com/jedynka, konto na Instagramie i Radiowa Jedynka oczywiście. Marcin Kusy mówił, dyrektor Radiowej Jedynki, a Piotr Cugowski, nasza gwiazda śpiewa. My musimy się zawsze zgadzać. Nie na wszystko odpowiedź mam. Dlatego proszę, przestań udawać, że lepszą wersję prawdy znasz. Daj mi żyć bez poleceń, i kazań. Daj mi żyć, w twoich błędach ciągle trwać. Daj mi żyć, nie chcę wiecznie na siebie uważać. Daj mi żyć, daj oddychać mi, daj po prostu być. Mogę zawsze powiedzieć, że nie wiem. Mylić się można, to nie grzech. Mogę ręce wyciągnąć w potrzebie. Tylko przyznaj, że tego chcesz. Daj mi żyć bez poleceń, lęków i kazań. Daj mi żyć,

Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Zaczynamy od utrudnień na A4 na Podkarpaciu. Na A4 na wysokości miejscowości Nowe Żukowice, to jest na trasie Tarnów-Dębica, na jezdni w kierunku Rzeszowa zderzyły się 3 auta osobowe. Jedna osoba została ranna. A4 jest na wysokości miejscowości Nowe Żukowice na jezdni w kierunku Rzeszowa, zablokowana na jednym pasie. Nie zjeżdżamy za cztery. Nasz słuchacz. Obwodnica Krakowa, tam te zwężki porobione od Bali, w sumie tam na wysokości Zakopianki, wjazdu na Zakopane, są bardzo niebezpieczne i dziwne. I dlatego tam się wszystko korkuje, bo kierowcy są zaskoczeni taką sytuacją. Nie wiadomo, jak jechać za bardzo. A w stronę Rzeszowa tam idą dwa pasy i nagle te dwa pasy zjeżdżają przy węźle Łagiewnicy na jeden. Zwolnijmy więc, ale nie tylko na A4. W całym kraju dziś trudne warunki jazdy. Od rana informujemy o dużej liczbie wypadków i rannych. IMGW ostrzega przy tym przed intensywnymi opadami deszczu, a także burzami z gradem. Wszędzie z wyjątkiem zachodniej Polski. I tak na S7 w Świętokrzyskiem cały czas kłopoty z przejazdem są na wysokości miejscowości Szewce, to jest na trasie węzeł Jaworznia Kielce Południe. Po zderzeniu samochodu osobowego z busem ruch w kierunku Warszawy odbywa się jednym pasem. Na Podkarpaciu cały czas po tragicznym wypadku zablokowana jest droga 28 w miejscowości Moderówka. Na drodze 28 w miejscowości Moderówka czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedno z aut wyprzedzało na podwójnej linii ciągłej i na zakręcie. Kierowca samochodu, który wyprzedzał w niedozwolonym miejscu, zginął. Jego pasażer w ciężkim stanie trafił do szpitala, podobnie jak 4 osoby jadące drugim autem. Droga 28 w miejscowości Moderówka jest zablokowana, jest objazd w Jaśle i Krośnie. Kierowcy powinni skierować się na Strzyżów. Tu Polskie Radio, program pierwszy i Lato z Radiem. Minęła 11. Kiedy słyszę Polkę Dziadek, to mam 15-16 lat i wszystko pachnie sianem. I jest cudnie. Cudownie, pani napisała pani Jolu. Jesteśmy z wami, to hasło tegorocznego Lata z Radiem przypominamy i zapraszamy na wiadomości. Już teraz Edyta Pośniak. Dziś rozpoczyna się wypłata zasiłków dla poszkodowanych w wyniku podtopień w Małopolsce. W przypadku zalanych domów pierwsze wsparcie wynosi 6 tysięcy złotych. Najwięcej szkód wczorajsze nawałnice wyrządziły w Małopolsce. W sumie jest 600 budynków podtopionych. Woda zniszczyła także 100 dróg. Jak zapewnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, pieniądze zostaną wypłacone jak najszybciej. Rozmawiałem rano z ministrem Wąsikiem, który w MSWiA zajmuje się kwestiami tego wsparcia finansowego, które może być udzielane do kwoty 6 tysięcy złotych. Tam, gdzie jest taka potrzeba, gdzie są takie straty, w ciągu kilku dni jestem przekonany, że ta pomoc trafi do potrzebujących. Trzy powiaty, Limanowski, Bocheński i Myślenicki, zostały najbardziej poszkodowane, mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Gmina Pcim, gmina Wiśniowa i gmina Raciechowice, ale także gmina Łapanów na terenie powiatu bocheńskiego. Oczywiście mamy także zgłoszenia z terenu powiatu limanowskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal ostrzega przed wysokim stanem wód w rzekach na południu kraju. Ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia dotyczą województwa także opolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego. 296 nowych przypadków zakażenia, 3 osoby nie żyją. To dzisiejszy bilans pandemii w naszym kraju. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, nadal najwięcej przypadków koronawirusa zanotowano w województwie śląskim, 130. Ogółem liczba zakażonych w Polsce od początku pandemii przekroczyła 32 tysiące. Pojutrze prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych będą rozmawiać o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ambasador Rzeczpospolitej w Waszyngtonie Piotr Wilczek uważa, że wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu pomoże w zakończeniu negocjacji, ale dodał, że polski rząd w tej chwili nie rozmawia na temat przeniesienia amerykańskich oddziałów z Niemiec do Polski. Na ten temat nie było żadnych rozmów między stroną amerykańską a polską, a uczestniczyłem w dużej części tych rozmów, z innych rozmów mam relacje. Polska nie może się wtrącać w wewnętrzne sprawy amerykańskie w tym sensie, aby decydować czy namawiać do tego, jaka liczba żołnierzy może być w jakim kraju natowskim, prawda? Bo przecież pamiętajmy, że wojska amerykańskie są w różnych krajach NATO. Prezydent Andrzej Duda w Białym Domu będzie w środę spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem. Są także przewidziane rozmowy w szerszym gronie delegacji z obu krajów. Polka Dziadek. Sygnał lata z radiem można usłyszeć ponownie na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Nasza wakacyjna audycja wystartowała w sobotę. To najlepsza muzyka, prowadzący i najlepsi goście, a także podróże. Te z mikrofonem. Tak będzie od poniedziałku do soboty, od 9 do 12. Lato z radiem jest ze słuchaczami już od 49 lat, wspomina Roman Czejarek. Lato z radiem to jest sztafeta pokoleń. Na starcie była Staszka Stec, Mietek Marciniak, Andrzej Matul, niezwykli ludzie, ale przede wszystkim Aleksander Tarnawski, ten, który to lato za nim wymyślił. A tegoroczna 49. edycja kultowej audycji ruszyła pod hasłem hashtag jesteśmy z wami. O formie tegorocznego lata z radiem mówi dyrektor programu pierwszego Marcin Kusy. To było zrobione w taki sposób, który nawiązuje oczywiście do szalenie pięknej tradycji lata z radiem i do audycji sprzed lat i naszych tras koncertowych, a z drugiej strony, żeby było absolutnie osadzone tu i teraz, czyli w roku 2020. Bardzo trudnym dla i dziennikarzy, i przede wszystkim naszych słuchaczy, ale w tej całej trudnej sytuacji uważam, że zrobiliśmy wszystko, żeby nasza audycja i nasze koncerty zabrzmiały na antenie jedynki naprawdę pięknie. We wtorkowe i piątkowe wieczory na stronach i w mediach społecznościowych Polskiego Radia koncerty najpopularniejszych polskich wykonawców, a w soboty, jak zwykle, audycje wyjazdowe. A teraz czas na skrót najważniejszych informacji w językach obcych. Benefits for those who suffered in the weekend floods in the Nowopolska region are paid out as of Monday. The first support funds amount to 6,000 zloty, some 1,300 euro. The southern region was the most hit by torrential rains, which flooded some 600 households and destroyed around 100 roads. The number of new virus cases in Poland rose by 296 from the previous day, while the death toll increased by 3, according to public health authorities. Of the first new cases confirmed, 130 were in the country's southern Silesia coal region. All in all, the number of infected people in Poland has exceeded 32,000. The Summer with the Radio Polka is back on air since Saturday. The flagship program at Polish Radio 1 with the best hosts, guests and music runs under this year's motto, hashtag We Are With You. Summer with the Radio on the air, Monday to Saturday from 9 a.m. till noon. And that's it for today. More news in English tomorrow at 9. Schadensersatz für verlorenes Hab und Gut. Bis zu 6.000 Zloty sollen alle Betroffenen erhalten, die bei dem Hochwasser in Kleinpolen Verluste erlitten haben. Heftige Regenfälle haben am Sonntag große Schäden im Süden des Landes angerichtet. Mehr als 600 Gebäude und 100 Straßen wurden zerstört. Fast 300 neue Infektionen und 3 Todesfälle. Das ist die heutige Corona-Bilanz. Wie das Gesundheitsministerium am Montag meldete, bleibt Schlesien weiterhin der Corona-Hotspot. Insgesamt gibt es in Polen mehr als 32.000 Covid-19-Kranke. Sie hören es, der Sommer mit dem Rundfunk ist zurück. Der offizielle Start der beliebten Vormittagssendung im ersten Programm des polnischen Rundfunks erfolgte am Samstag. Das diesjährige Motto lautet Hashtag Jesteśmy z Wami, Hashtag Wir sind mit euch, und zwar täglich. Von 9 bis 12 Uhr mit Nachrichten in 3 Sprachen, Deutsch, Englisch und Ukrainisch. Mehr aus und über Polen in Deutsch finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Machen Sie es gut und bis morgen, sagt Ihnen Joachim Ciecierski. Do usłyszenia. Сьогодні розпочинається виплата допомоги постраждалим унаслідок повеней у Малопольщі. У випадку підтоплення будинків перша допомога становитиме 6 тисяч злотих. Найбільших збитків вчорашні зливи завдали у Малопольщі. Затоплено 600 будинків та пошкоджено сотню доріг. 296 нових випадків зараження, троє людей померли. Це сьогоднішня епідемічна статистика в Польщі. Як повідомило Міністерство здоров'я, надалі найбільше випадків коронавірусної інфекції підтверджено в Сілезії. Це 130 осіб. Загалом від початку епідемії число заражених у Польщі перевищило 32 тисячі. Польку «Дядек», тобто сигнал «Літо» з радіо, від сьогодні знову можна почути в ефірі першого каналу Польського радіо. Наша літня передача стартувала ще в суботу, і, як завжди, у ній найліпша музика, ведучі та гості. Цьогорічне гасло – хештег «Єстечми з вами», хештег «Ми з вами». Отже, слухайте «Літо» з радіо з понеділка до суботи з 9 ранку до полудня. А це всі новини української на сьогодні. Журналістів Української служби Польського радіо у «Літі» з радіо ви також почуєте вже завтра о 9-й. Окрім цього, заходьте на нашу сторінку polradio.pl. З вами був Антон Марчинський. На все добре. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Proszę, słowo hashtag brzmi tak samo jak po polsku. Hashtag. Choć to nie polskie słowo. Nowy tydzień rozpoczął się, proszę Państwa, opadami deszczu, a w części kraju także burzami. Będzie nieco chłodniej niż w poprzednich dniach, bo temperatura wzrośnie maksymalnie do 25 stopni. W czwartek znowu dotrze do Polski powietrze gorące. I w czasie najbliższego weekendu czeka nas, nie zgadną Państwo, 30-stopniowy upał. Polskie Radio, program pierwszy. Jedynka. Próbuję sobie przypomnieć, kim była ta pani, która śpiewała w 88 w Sopocie. Nazwisko wokalistki, próbuję sobie przypomnieć. Kim ona była? Nie przypomnę, w 88 w Sopocie śpiewała. Kim ona była? Pamiętam, mam jej obraz przed oczami. W 88 roku w Sopocie śpiewała. Kim ona była? No pan Mariusz odpowiada, jak to kim była? No przecież śpiewa, że jest Kids in America. Tak było w 88. Kim White, niektórzy się w niej kochali. W tej blondynce. Słucham, ja tak? Ja byłem za młody, żeby się kochać. Po prostu podobała mi się i tyle. Proszę Państwa, Państwo są zachwyceni tym, co słyszą na antenie pani Aga z Dąbrowy-Szlacheckiej. Lato z Radiem Stereo, rewelka, tu widać, to słychać. Co tu się dzieje? No tak właśnie wygląda Lato z Radiem 2020. Państwo myśleli, że może się zamkniemy w studiu, że nie będziemy wychodzić, nic bardziej mylnego. Wychodzimy do Państwa, bo jesteśmy z Wami. Oczywiście pamiętamy o wszystkich obostrzeniach, bo tak jak wspomniałem wcześniej, na sercu leży nam przede wszystkim Wasze, ale i także nasze zdrowie. Nasze zdrowie, wspólna sprawa. Tak powinno brzmieć hasło, a brzmi zupełnie inaczej. Jesteśmy z Wami. To hasło tegorocznej audycji. Rzeczywiście będziemy z Wami, będziemy z Państwem każdego dnia w zupełnie innym miejscu, a na te najpiękniejsze miejsca można głosować w TLP, czyli turystycznej liście przebojów. Plaża. Piękny klif, piękna plaża. Fajne molo. Każdemu polecam wizytę przy Orłowskim klifie. Tu spadek, tu skok. A ile tygodni na liście? Na te pytania jeszcze w tej godzinie odpowie Sława Bieńczycka, ale wcześniej smaki lata. Lata z radiem. Podstawa to ryż i ryba, no i koncentrat pomidorowy. Papryka szczeciński jest też wpisany na listę produktów tradycyjnych. No i jest z nami od zawsze. No i jest bardzo, bardzo smaczny, o czym będzie przekonywać już niebawem Małgorzata Raducha. Tak dawno Olek Klepacz obchodził urodziny. Już składaliśmy życzenia na antenie, ale jeszcze raz nie zaszkodzi. Paprycę z młotkiem. Polskie Radio, program pierwszy, 17 minut po godzinie 11. Formacja Nieżywych Schybów Kapela i Olek Rypacz, od zawsze związani z latem, z radiem. Panie redaktorze, bo pisze do nas pan Piotr, w związku z tym, co usłyszał na antenie, ja zarzuciłem Śląskowi Wrocław, że nie powinien być w Ekstraklasie, skoro przez 90 minut wczoraj nie oddał ani jednego celnego strzału na bramkę Legii. No takie moje zdanie. Ale pan Piotr uspokaja, że z tą Ekstraklasą to nie od dziś. Wiadomo, że to liga dla koneserów. Jeśli Łoś lubi Ekstraklasę, to zapraszam do mnie, pooglądamy razem. Nie, panie Piotrze, wiem, że on się na piłce nie zna, więc nic z tego. Na piłce się nie zna też pewien redaktor, który namawia państwa do tego, by poszukać Łosia w sobie. I pan Grzegorz takim Łosiem był w ubiegłym roku. Otóż użyłem lakieru do włosów mojej żony jako antyperspirantu pod pachy. Jak to się kleiło, a jak piekło. Tak szybko, to ja jeszcze się nie myłem, napisał pan Grzegorz. Proszę szukać Łosia w sobie, a nóż widelec Łoś do państwa trafi. Boję się, żeby na Łosia nie wyjść w starciu z Małgosią Raduchą, bo na kulinariach to ja ani w ząb się nie znam. Smaki lata. No właśnie, ostatnio pani redaktor Raducha indagowała mnie o smaki dziedzictwa. Walnąłem, że chleb z cukrem i śmietaną. Proste, nieskomplikowane danie, bo oczywiście mogłem opowiadać o au szpikach czy innych szpikach, czy jak im tam, ale po co? Ja się pytam. Po co? Au szpik? No nie, już bez przesady. Na weselu Bony z Zygmuntem Starym podano galaretę mięsną z sałatą, ale ja nie będę państwa katować galartami. Wiadomo, w lecie to raczej mogą spłynąć szlakiem wielkich jezior mazurskich. No tak. Ale smakami z dzieciństwa, które wielu upłynęło pod znakiem marek i potraw, jak najbardziej. Daniel, tak? Pamiętasz? Podstawa to ryż i ryba, no i koncentrat pomidorowy. Papryka szczeciński jest też wpisany na listę produktów tradycyjnych. No i jest z nami od zawsze, po prostu. Uwielbiam, kocham. Nie ma nic lepszego, jak człowiek wraca z pracy, otwiera sobie puszeczkę, klik! Ja wiem, że można swoją zrobić, puszeczkę, no i można zajadać. No tak, mogłam przypuszczać, że Daniel ze swoim kulinarnym talentem ochwaconego okapi, będzie zachwycony tą prostotą. Bo Daniel to nie jest skomplikowane zwierzę. Ale dobrze, dość o mnie. Wyjaśnijmy słuchaczom, jaka jest tegoroczna RKM, czyli Raduchowa Kulinarna Misja. Nie no, ja chcę przede wszystkim państwa namówić do poszukania i zagłębienia się w domowych, babcinych przepisach i praktykowanych recepturach. Ja na przykład znalazłam starą książkę wielorozdziałową mojej babci Filomeny i w niej dwa cudowne określenia. Jedno z nich, zapalić mąką. Zapalić mąką. Masz jakiś pomysł? No to jest, nie wiem, pewnie z francuskiego. Mąką, mon chéri, no. Nie, no to jest po prostu zagęszczenie, czyli zapalić mąką, zagęścić. No tak. Albo takie określenie, potrawę wydać, czyli po prostu podać na stół. Ale poza rodzinnymi przepisami chcę państwu pokazać bogactwo kuchni podlaskiej, która jest absolutnym skarbem krzyżowania się kultur i tradycji. Będę i na Śląsku, i na Mazurach, zajrzę też na zaplecze kuchni gruzińskiej, żeby sprawdzić, który ser najlepiej pasuje do haczapuri i dlaczego jest to ser sulguni i czy w ogóle można taki ser zrobić samemu w domu. To zdaje się, gruzińskie klimaty są, tak? To ja sobie skrzętnie już notuję, tak, haczapuri, sulguni, co tam jeszcze, Gosiu, masz w planach? Ale będzie też przydrożny bar rodzinny. Gęś burgery, kotlet z gęsiny w bułce z surówką i do tego ketchup. I przyprawy, która, do czego i dlaczego. Czosnek, szalotka obowiązkowo, ale imbir. Trawa cytrynowa, liście kolendry, liście limonki. To wszystko tworzy taką mieszankę, że po prostu ja już bym to jadła. Ja niekoniecznie, bo tam kolendra jest. Ale jak rozumiem, w tak zwanym międzyczasie, kiedy nie pitrasisz, to idziesz w ślady Jamie'ego, Nigeli, Gordona i piszesz. Książka się pisze, jak najbardziej. Plan jest taki, że ma liczyć 10 rozdziałów, czyli tyle, w sam raz tyle i akurat tyle, ile tygodni ma lato z radiem. Moje przepisy, babcine receptury, opowieści kuchenne i podkuchenne, a przede wszystkim moja filozofia życiowa, bo kuchnia to też sztuka. Nieprawdaż? Tak, prawdaż. Tak jest. A na pajdzie chleba ze śmietaną, świat się, drogi Danielu, nie kończy. No się uparła, niech mi państwo powiedzą. Czuż jesz lepszego od tej pajdy świeżej. Ze śmietaną, taką gęstą. Nie, to powinna być 30 co najmniej. I na to cukier, i znowu śmietana, i znowu cukier, i śmietana, i cukier. A na koniec na to wszystko... Zasmaczka! Jesteśmy z wami. Reporter Jedynki w terenie. Jesteśmy z wami. Hasło tegorocznego lata z radiem. Polski Radio, program pierwszy. 26 minut po godzinie 11. Pan Piotr pyta, jak mógłbym zgłosić nową atrakcję turystyczną w moim regionie, żeby znalazła się na turystycznej liście przebojów. Proszę słuchać uważnie, szczegóły za chwilę. Po prostu pan posłucha, jak się to robi. Plaża, dzika plaża, morze dookoła. Jest to wyjątkowe miejsce, piękny klif, piękna plaża, fajne molo i piękny las. Często tu przebywam. Każdemu polecam wizytę przy Orłowskim klifie. Nie ma wody. Bardzo zaciekawił mnie opis kanału Elbląskiego, szczególnie te sprawy techniczne, że w ogóle też wpadł na taki pomysł, żeby właśnie tak między tymi kanałami transportować bez wody statek. Tylko piach! Wszystkich miejsc, w których byliśmy wielu, to miejsce jest ciągle w mojej głowie. Po 5 latach ono jest ciągle w nas, bez kres piachu i zachwyt tego miejsca. Magiczne miejsce Rzeczypospolitej Ptasiej, Słońsk. Przepiękne wschody słońca. Można zobaczyć bieliki, przeloty gęsi. Niesamowite miejsce po horyzont. Wstyd się przyznać, ale po prostu w Puszczy Bukowej nigdy nie byłam. I zobaczyłam dopiero zdjęcia pana Czesława, który w taki piękny sposób pokazał tą Puszczę Bukową, w taki, no dla mnie to Po prostu był jeden zachwyt. Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła. Łazienki Królewskie to jeden z najpiękniejszych parków miejskich nie tylko w Polsce, ale w Europie i świecie. Wydaje mi się, że każdy Polak powinien je odwiedzić przynajmniej raz w życiu. Autobusy światłami migają. A już sobie obiecałam, że kiedy skończy się ten okres koronawirusa, to po prostu pierwsze co zrobię, to pojadę w to miejsce. No pewnie, że tak. Wydaje mi się, że te dźwięki z lasu to był Kampinoski Park Narodowy, bo już dzisiaj byliśmy tam na moment po godzinie 9:00. A z nami w studiu matka chrzestna tego projektu. A jak ładnie nazwałeś. Sława Bieńczycka. Turystyczna lista przebojów PL. Ale powiedz, serce już zwolniło troszkę, bo po 9:00 to biło tak mocniej, prawda? Tak jak już w sobotę też biło, ale szczerze mówiąc tak trochę, zdradzę Państwu, tam w redakcji to tak smutnawo, no pustki, zawsze to był no wręcz hałas, no gwar, halmider, dużo się działo, jakieś truskawki, jakieś ciacho, wszyscy żyli, jak to będzie, prawda? A teraz takie czasy, że proszę bardzo, tu maseczka obok nie leży. Ale my się wcale nie poddajemy, rzeczywiście wychodzimy do Państwa, reporter będzie każdego dnia w innym miejscu naszego pięknego kraju. No i właśnie, pan Piotr pyta, jak zgłosić tę nową atrakcję w jego regionie, żeby znalazła się na turystycznej liście i żeby nie była tylko w poczekalni. Panie Piotrze, to powiem tak, regulamin jest na naszych stronach, proszę wbić sobie hasło turystyczna lista przebojów.pl, to jest właśnie nasza strona. Bardzo łatwo zgłosić, potrzebny jest oczywiście opis, zdjęcie, filmik, przynajmniej dwa zdjęcia, no ale jeśli pan chce, żeby to nie było w poczekalni, żeby było wyżej, żeby w ogóle się znalazło w poczekalni, bo to nie jest tak, że każde zgłoszenie z galerii trafia do poczekalni, to musi być atrakcyjniejsze, musi być tych zdjęć więcej, kolorowe itp. itd. Czas po prostu obejrzeć inne zgłoszenia, wtedy najlepiej to można porównać. A to już później to zależy od słuchaczy, czy to będzie w poczekalni, czy w notowaniu w pierwszej dziesiątce w każdej kategorii. I to chyba przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, tak mi się wydaje, zwłaszcza twórców listy, bo ona cieszy się takim powodzeniem, jak chyba żadna, nie boję się tego powiedzieć, jak chyba żadna w Polsce. Powiem tak, ten okres koronawirusa troszeczkę nam to rzeczywiście spowolnił siłą rzeczy, bo też wszyscy mniej wyjeżdżaliśmy, a jednak jak Państwo gdzieś tam wyjadą, to później się te zdjęcia u nas znajdują i to zgłoszenie. Natomiast tak, na początku w styczniu było bardzo dużo zgłoszeń, bardzo się z tego cieszyliśmy, planowaliśmy 100, tych zgłoszeń jest już ponad 260-70, no ale która to będzie setka, co będzie w tej setce, to rzeczywiście zależy od naszych słuchaczy, od głosów. I wśród tych miejsc są także te, które odwiedzimy. Tak, dobrze to powiedziałeś. Drodzy Państwo, nie ma takiej możliwości, żebyśmy wszędzie pojechali, prawda? To tak się nie uda, ale rzeczywiście wybieramy, staramy się, żeby to też było sprawiedliwie, żeby z każdej kategorii, żeby z różnych regionów, żeby te miejsca, które mają największą liczbę głosów, żeby też były uhonorowane w ten sposób. Ja od razu powiem, że w poniedziałek będę w Lublinie. Kochasz to dziecko swoje? Ja w ogóle wszystko to polskie i turystyczne kocham od wielu, wielu lat, jak Państwo wiedzą, cudze chwalicie swego, nie znacie sami, nie wiecie, co posiadacie, a najbardziej cieszę się, jak przychodzą takie zgłoszenia, o których na przykład ja albo Romek, jak wiedzą Państwo, jeździmy po kraju, nie wiedzieliśmy, tak? Albo wiemy, że powstały rok, dwa lata temu, czyli takie świeżynki, no to uwielbiamy. Sława Bieńczycka, a Romek wspomniany już za chwilę z jeżami. No, Barbara, kupujemy lodówkę. Nareszcie, Marian. Ale taką fajną, srebrną, jak ciocia Jadzia sobie kupiła, dobra, Snow Frost. Żeby nie trzeba było ciągle rozmrażać. Dokładnie taką, Barbara, tylko taniej. O 900 zł taniej. Teraz w Media Expert. Lodówki taniej, nawet o 900 zł. Sprawdź pełną ofertę w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Niskie ceny, Media Expert. Otyłość jest przyczyną wielu poważnych chorób, w tym nowotworowych. Regularny ruch i zdrowa dieta pozwalają walczyć z otyłością, ale także zmniejszają ryzyko zachorowania na niektóre typy nowotworów. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odbić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Finał kampanii. Nowy program publicystyczny w TVP Info. Analizy, wywiady, komentarze ekspertów. Zapraszają Magdalena Ogórek, Adrian Klarenbach i Michał Rachoń. Finał kampanii. Już dziś od 18.20 w TVP Info. Wspaniałe muzyczne gwiazdy i ich koncerty w ramach Lata z Radiem. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bez udziału publiczności, ale dla Państwa w wersji online. Cykl wyjątkowych letnich występów dostępny na stronie oraz na facebookowym profilu Radiowej Jedynki. W każdy wtorek o 20.00 nowa muzyczna gwiazda tegorocznego Lata z Radiem. Całość zainauguruje Piotr Cugowski z zespołem i jego największe przeboje, m.in. ze znakomitego debiutanckiego albumu 40. Słuchaj i oglądaj online. Jedynka, polskieradio.pl i facebook.com/jedynka. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Już teraz w Lidlu. Letnie ubrania tak tanie, że na jednej sztuce nie poprzestaniesz. Wielki wybór sukienek z wiskozy lub bawełny już od 29,99 oraz lekkie spodnie z wiskozą lub dżeginsy damskie. Tylko 29,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Reklama. Pan redaktor ma rację. Chlebuj ze śmietaną i cukrem wymiata. Może być też z masłem i cukrem. I nie jest pan łosiem kulinarnym. Pani Magdo, bardzo dziękuję za te miłe słowa. Będę je cytował wszystkim Magdom, jakie znam. Tej za szybą i tej w domu rodzinnym. Jest 11.34. Sprawdzamy, co też w pogodzie. Już Państwu mówiłem, że w czwartek zacznie napływać do nas takie gorące powietrze. W weekend nawet 30 stopni, ale zanim weekend, to sprawdźmy, co dzisiaj. Maciej Oswald. Zanim powiem o tym, co w Polsce, to zajrzyjmy do Rosji. Na biegunie zimna padł tam rekord upałów. W mieście Wierchojańsk w Republice Jakucji w azjatyckiej części Rosji, nazywanym północnym biegunem zimna, odnotowano 38 stopni Celsjusza. Może to być najwyższa temperatura za kręgiem polarnym. A u nas termometry pokażą dzisiaj od 19-20 stopni na południu i 21-22 na Pojezierzu Pomorskim, do 25-27 miejscami na wschodzie kraju. Chłodniej tylko nad morzem i w kotlinach górskich od 16 do 18. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega też przed na południu kraju. Alerty najwyższego, trzeciego stopnia, małopolskiego, a także wschodniej części województwa dolnośląskiego i południa województwa śląskiego. Przekroczenia stanów alarmowych mogą wynosić nawet metr. Jutro odetchniemy lżejszym powietrzem, które idzie do nas z zachodu. Będzie słabiej też padało, ale nie utrzyma się to długo. Wtorek i środa, wtedy spodziewamy się 23-24 stopni Celsjusza, ale im bliżej weekendu, tym cieplej i uwaga, weekend zapowiada się wyjątkowo upalny. Jeszcze w tym roku 30 nie pękła na termometrach, więc sobota i niedziela to będą właśnie te dni, kiedy trzeba się przygotować na, jakby to powiedzieć, upalne uderzenie i napływ tropikalnego powietrza, a razem z nim nawrotu burz i nawałnic. A tymczasem życzę Państwu pogodnego poniedziałku. Lato z Radiem 2020. Jesteśmy z Wami. To hasło tegoroczne naszej audycji, a Państwo szukają łosia w sobie, żeby łosia zdobyć, naszą maskotkę. Kiedy byłem w czwartej klasie podstawówki, nauczyciel w rozmowie z nami zadał pytanie, czym jeździliśmy. Po zgłoszeniu się szybko, bez namysłu, odpowiedziałem, że na Elce. Dopiero po chwili poprawiłem się, że na SHL-ce. Pan Mariusz wyjaśnia, że to taki motocykl, który miał jego tata. Lat temu. 30. Potwierdzam, był taki. Polski Radio, program pierwszy za 24 popołudnie. Driving my car. peace of mind now I overstand. Hear my mind. Jesteśmy z wami. Reporter Jedynki w terenie. Dziś dokładnie w Solcu Kujawskim, bo tam właśnie jest Roman Czajarek. Roman, to jak to było? Bo tak, dalmatyńczyków było 101, a ile naliczyłeś tych kolczastych? A ja zaraz zapytam właściciela. Tutaj jak w ogóle wjeżdża się do Solca Kujawskiego, to wiele osób pyta, a był pan u tego doktora dla jeży? Był pan w tym bazylu? To jest jedyne takie miejsce w Polsce, bo nie tylko te maszty w tym Solcu Kujawskim, nie tylko ten park jurajski z tymi dinozaurami i z tym drzewkiem pani Ireny Santor, damy polskiej piosenki, ale także azyl dla jeży, ośrodek rehabilitacji tych zwierząt. No i Tomasz Guzowski, człowiek, o którym mówią, że jest lekarzem tych wszystkich jeży. Dzień dobry, panie Tomaszu. O, dzień dobry, witam. Jesteśmy na wybiegu, tak? To jest wybieg, ale to pustka jakaś taka, co one śpią? No w tej chwili jeże śpią. Trafiliście państwo akurat na środek nocy, jeśli chodzi o jeże, bo koło godziny 4-5 nad ranem już jeże schodzą z terenu żerowania i zaczynają czyli sobie spać. Czyli w nocy spać. To wszystko żyło, tak. Tutaj tuptało, biegało, tak, a teraz jest takie... Tak jest. Tutaj jest zresztą widać nieraz, jak są wydeptane tutaj ścieżki między tym, jak gdzie chodzą. To normalny jeż w ten sposób działa, że on po prostu idzie spać. A budzi się o której? I tego. Budzi się około godziny 20-21 i zaczyna nerwowo chodzić. Może być, że w środku nocy jesz na godzinę, dwie. Pani jeżowej tak dalej. Może, tak? Pani się jeżowej to nie. To jest troszeczkę inna filozofia. On raz znajduje panią jeżową, zapozna się z panią jeżową, że tak powiem, zrobi z panią jeżową, co ma zrobić i później ma szereg innych interesów w terenie. Natomiast pani jeżowa zostaje. W życiu też czasami podobnie. No ja właśnie mówię, że wielu ludzi ma bardzo dużo wspólnego z jeżami, jeśli chodzi o to. Nie tylko, że się najeżają, prawda, to jeszcze działają w ten sposób. Ile ich tu jest na tym wybiegu? Gdyby one wyszły, gdyby był środek nocy teraz. Jeśli chodzi o duże wybiegi, to mamy tutaj 4, 6, 7 jeży. No. Tutaj trudno mi, że tak powiem, w tej chwili powiem, bo są małe jeże. Tutaj jest około 15 jeży w tej chwili, z tym, że tutaj są 3 matki z małymi. Dobra, panie Tomaszu, chodźmy tam dalej, bo to jest, rozumiem, jeżownia, tak? Więc pokażmy tę jeżownię, bo kto ma teraz włączony facebookowy profil radiowej jedynki, to może także oglądać to, o czym mówimy. Czyli ten zielony budyneczek, tak, to jest To jest nasza jeżownia. A co jest to jest przede wszystkim miejsce, gdzie jeże hibernują w zimie, albo w tej chwili w okresie letnim mamy tutaj jeże, które są poddawane leczeniu. A to zaraz będziemy do środka, zatrzymajmy się przy tej tablicy jeszcze. Fundacja IECO, czyli ta fundacja, przy której działacie, tak, wasz azyl. Czyli jak ktoś potrąci jeża, coś widzi złego, niedobrego, to rozumiem, że 4 nad ranem potrafi do pana zadzwonić i mówi: ratuj. No zdarzają, tak. Mamy wpisane, że tak powiem, na naszej stronie, że mamy telefon 24 godziny na dobę, dlatego, że jeżeli jest jeż przeżywa jakąś tragedię, to potrzebna jest błyskawiczna reakcja. Jeśli chodzi o... To nie jest łatwa rzecz, dlatego, że jeśli można tutaj co do tego nadmienić, ratuj. My udzielamy rady, co robić. Przede wszystkim jeż musi mieć ciepło. To jest najważniejsze, związane jest to z fizjologią jeża, dlatego, że jak ma zimno, zapada w procesy hibernacyjne i zaczyna zasypiać. Okay. Czy to prawda, że jeż kiepsko widzi, za to świetnie czuje? Tak. Jeż wzrok ma gorszy, świetny ma słuch i świetny ma węch. A rewelacyjny. kolce kują, dlatego że to od są małego, różnego czy rodzaju kolce. Nie, jak dorośnie, jeżeli są. Z tym, że jeżeli jest zdenerwowany, nastawi kolce, jak to się mówi, bardziej kują niż zwyczajnie. Niektóre kolce mają, że tak powiem, położone są tak jak tutaj w tym w jedną stronę, prawda? A inne mają tutaj jak u tego jeżyka te w różną stronę. Chodźmy tak, powolutku do środka, czyli wejdźmy do jeżarni. Niech pan prowadzi, ja będę podpytywał, bo tak sobie myślę, jeżeli ktoś sobie wyobraża jeża, to zwykle nasze wyobrażenie jest albo taki jeż, który gdzieś spotkaliśmy na dworze czy na ulicy, czasami ktoś ma to szczęście zobaczy, albo obrazek z podręczników ze szkoły podstawowej. Jest jeż i on niesie jabłko. Nieśmiertelne jabłko. Totalny fałsz, proszę państwa. Jabłko jest w zainteresowaniu jeża tylko wtedy, kiedy w jabłku jest robaczek, albo jeż jest spragniony i chciałby się napić soku. To są łasuchy. Lubią słodki sok z jabłek, ze śliwek i tak dalej. Prawda? Poza tym jest taka możliwość... Czyli to jest jak z bocianami, że bociany nie jedzą żab, a wszyscy malują bociana z żabą, a jeże wcale nie jabłka i nie noszą ich na grzbiecie, absolutnie a wszyscy tak. rysują. Absolutnie tak. Ja jeszcze powiem, że to jest bardzo stary mit. Niech pan mówi, pan pokazuje dlatego, tego jeża, bo to w szpitalu tak w międzyczasie. To jest bardzo stary mit. Pochodzi, napisał Pliniusz Młodszy, historyk rzymski, 60 rok naszej ery. O. Tu mogę pokazać. Jeden jeż mam tutaj śpiącego. Na leczeniu jest akurat, tak? O, tak. No, widzę, śpi. Ale jak... To znaczy on nie śpi w tej chwili, bo widzę, że oczko ma tego. On się zastanawia, co tu się dzieje. Ja przepraszam za wygląd gniazda. No bo kamera ma światełko, no. Tak? Więc to dla ale jeże to nie są bardzo... Wie pan co, nie śpi, tego. Nie denerwujmy. Nie. Tomek, zapytaj, czy jakoś mają na imię. Dobra. Czy mają na imię jakoś? Moment, kolega się pyta, czy one mają jakieś imiona, te jeże. Każdy z jeżą ma imię. Mamy jak? A proszę, Mopsiol. Mopsiol, tak? Mopsiol, dlatego, że ma bardzo krótki nosek, taki jak mopsikowaty, jak my mówimy. I Beata Woźniacka, która tu rządzi w tym azylu, ona nadaje te imiona. Związane są albo kto znalazł, albo gdzie znalazł, albo cechy charakterystyczne. Panie Tomaszu, a Jurek jest jeży, znaczy? Wielokropek. Tak. A, czy jest Jurek jeszcze? Jakiś Jurka ma pan jeżego, czy nie ma pan? W tej chwili nie ma. Jeżeli jest jak to jabłko? Ale zdarzają się jakieś... Okej, okay, zrobimy sobie małą przerwę, czyli tak, w radiu będzie ten wielokropek. A kto się przełączy znowu na facebookowy profil Radiowej Jedynki, to zobaczy dalej naszą wyprawę po tych jeżach i my sobie jeszcze porozmawiamy, a potem sobie można te wszystkie nasze wyprawy odtwarzać. I tak będzie w Lecie z Radiem od dzisiaj przez każdy dzień, czyli będzie można sobie później to na przykład wieczorem, albo jakby ktoś chciał o jeżach, więc jak państwo kochacie zwierzaki, to mówcie, że wszyscy teraz oglądają Solce Azyl. To my w radiu dziękujemy, a w internecie dalej lecimy. Z ust mi to wyjąłeś, Romanie, Roman Czajarek w Solcu Kujawskim. Zapraszamy państwa na nasz profil na Facebooku. Można oglądać, podglądać, a także później sobie to odtworzyć. A jutro, bo dziś w Solcu Kujawskim, a jutro na Mazowszu, Zamek Liwie, tam będzie Marta Januszewska. Ja przypominam sobie, próbuję sobie przypomnieć w pamięci, odtworzyć wierszy, którego się mój Tymek uczył w przedszkolu. I to by było mniej więcej tak. To jest język, mały język, język szkolców ma kołnierzyk, szkolców płaszczyk, szkolców szalik, tylko nosek jak koralik. No, ukłoń się. Renie Jusic zakręcona, podobnie jak pan Grzegorz, zakręcony w ubiegłym roku, bo użył lakieru do włosów swojej żony jako antyperspirantu pod pachy. I tutaj nam opisuje, jak się to kleiło, jak piekło, a i tak szybko to jeszcze się nie mył, pisał pan Grzegorz. Ja już go cytowałem, im pan Grzegorz poszukał sobie łosia, bo takie było dziś państwa zadanie, no i bardzo proszę, tego łosia otrzyma od nas maskotkę Lata z Radiem. Każdego dnia można zdobyć łosia na naszej antenie. Proszę słuchać, w jaki sposób jutro, no to zapraszam po 9:00. Państwo pytają, jak można zdobyć maskotki na Facebooku. Bardzo proszę, proste, łoś za fotkę, wystarczy zrobić zdjęcie. Koniecznie to musi być zdjęcie albo na tle logo radiowej jedynki, albo z kubkiem pomarańczowym z naszym logo, albo koszulką radiową. W każdym razie to zdjęcie musi jakoś nawiązać do jedynki albo do Lata z Radiem. I takie zdjęcie następnie trzeba wrzucić na swój profil na fejsie, koniecznie z hashtagiem Jesteśmy z Wami. Jeszcze w tym poście trzeba oznaczyć nas, radiową jedynkę, ewentualnie Lato z Radiem. Oczywiście więcej szczegółów znajdą Państwo na naszych stronach internetowych. Tam także regulaminy naszych konkursów. Maskotkę Lata z Radiem można zdobyć także w karuzeli z nagrodami, tak jak to było w przypadku pana Michała z Lublina, kiedy zakręciliśmy po raz drugi, a teraz już za moment zakręcimy po raz trzeci, pod warunkiem, że jest z nami pani Agnieszka. Jestem, dzień dobry. Jak pięknie, tak jak Agnes z Filarów Ziemi, naszego słuchowiska, na podstawie Kena Folletta. Pięknie, pani Agnieszko. Tak. No, ja wiem, że akurat nie pani zasługa, tylko rodziców, ale mieli nosa rzeczywiście. Pani Agnieszka z Warszawy. Pani Agnieszko, czy w domu jest parownica do ubrań? Nie ma. Mhm. To myślę, że się przyda, prawda? Tak, mąż się ucieszy. A mąż, bo pewnie nie lubi prasować tak jak ja. Nie wiem, ale będzie właśnie mógł prasować. Ja lubię prasować ręczniki, bo to nic skomplikowanego, ale weź tu człowieku, prasuj sobie koszulę. A z taką parownicą będzie na pewno łatwiej. No ale mąż się ucieszy pod warunkiem, że pani odpowie prawidłowo na pytanie, które już za chwilę wylosujemy. Nie jest specjalnie trudne. W każdym razie tak, na odpowiedź ma pani 5 sekund. Tej odpowiedzi należy udzielić po słowie start. Czy jest pani gotowa? Zatem czytam pytanie. Słynny obraz Leonarda da Vinci, Dama z łasiczką, znany też jako Dama z gronostajem, na stałe można podziwiać w Krakowie, Mediolanie czy w Paryżu. Start. No. Kraków. No brawo, no. Brawo. A mąż jest gdzieś w pobliżu? Tak. Tak, to proszę podać mężowi słuchawkę. Ja chciałbym usłyszeć, jak mąż się cieszy z parownicy do ubrań. Jak ma na imię? O, to jest radość. A z kim mam przyjemność? Z tej strony Daniel? Pan Piotr Cybuń. No, znam rzeczywiście tam pan. Siemasz, Piotr. No to gratuluję w takim razie. Masz wspaniałą żonę, Agnieszkę. No, od razu przeszliśmy na ty. Z panią jestem na pani, a z tobą... A ja my jako to faceci, no, zapraszam, prawda? Serdecznie na wspólne prasowanie. Na wspólne prasowanie. No dobrze. A coś do tego prasowania? Na gorąco? Proszę przywieźć koszulę, żona się ucieszy. Dobrze, pozdrawiam i Piotra, i panią Agnieszkę. Pozdrawiam także dzieci kochane. Jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami. No ale jak to Maciej Gudowski powie, to już powie. Do usłyszenia. Daniel Wydrych, kłaniam się. A Kasia Kowalska w sierpniu, proszę państwa, zagra koncert u nas w Radiowej Jedynce. Zależy ci właśnie na mnie. wakacje spędzają znani ludzie. W gazetach niepokojące wieści oraz anonse znanych kurortów. Letnie tematy przeplatają się z wizjami pesymistów. Wraz z rozpoczęciem kalendarzowego lata 1939 roku wybuchły upały tak ogromne, że ludzie i asfalt rozpuszczali się z gorąca. Dzieci i psy strzyżono maszynką na zero, a prasa donosiła, że w Juracie harcerze przygotowują sadzone jajka, wyzyskując termikę rozgrzanych wydm. Anna Lisiecka i wakacje 1939. Serdecznie polecam, Marzena Trybała. W lekturach faktu 10 minut przed północą. Najpierw były trzcinowe i gęsie pióra maczane w inkauście. Wymagały precyzji i wprawy, by pisanie nie skończyło się wielkim kleksem. Podobno Marcin Luther, tłumacząc Biblię, rzucił ze złością kałamarzem w ścianę, gdy atrament zalewał mu tekst. Natomiast pierwsze wieczne pióro wymyślił Leonardo da Vinci. Potem w XVIII wieku powstał model stalówki, ale prawdziwym przełomem okazała się konstrukcja Louisa Watermana. Tak zaczęła się historia wiecznych piór. Na spotkanie z ich kolekcjonerem zaprasza Katarzyna Kobylewska. Eureka. Dziś po 19:00. Autopromocja. Reklama. W euro w tym roku nie płacisz, gotówki nie tracisz, a pierwsza rata dopiero w styczniu. RRSO 0%. Rozłóż zakupy nawet na 30 rat 0% i ciesz się produktami w promocyjnych cenach. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M21. Potrójny aparat, szybkie ładowanie za 999. Łap mega okazję nawet do minus 70% w sklepach i na euro.com.pl. Reklama. Radio Kierowców. Małgorzata Głogowska, dzień dobry. Zapraszam na drogowy raport programu Pierwszego Polskiego Radia. Zablokowany jest jeden pas w stronę Gdańska na autostradzie A1 w pobliżu węzła Włocławek Zachód na 193 km. Trwa wyciąganie z rowu ciężarowego. Dobre wiadomości z autostrady A4. Nie ma już utrudnień między Tarnowem a Dębicą w miejscowości Nowe Żukowice. Autostrada A6 Goleniów-Kołbaskowo. Na 24 km doszło do kolizji ciężarowego z osobowym. Jezdnia w kierunku Kołbaskowa jest zablokowana. Droga krajowa nr 15 Inowrocław-Toruń. W Toruniu doszło do zderzenia osobowego z dostawczym. Ruch odbywa się na zmianę. I dobre wiadomości z drogi krajowej 22, Starogard Gdański, Elbląg. Ruch wrócił już do normy w Malborku, gdzie doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Wieści z trasy. Jadę od Woźnik poprzez Lubliniec, teraz 11 z Borka przez Olefno. I powiem wam, że ściana wody cały czas. Cały czas to już kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. Także proszę uważać, bo kałuże się robią, żeby nie spać tzw. akwaplaning. Dziękujemy za ostrzeżenie. Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze krajowej nr 65 Ełk-Grajewo. W miejscowości Prostki na 84 km autobus zderzył się z motocyklem. Kierujący jednośladem zginął na miejscu. Policja ustala okoliczności wypadku. Droga jest zablokowana. Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12:00. Po sygnale Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej. program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 5 minut po południu, Edyta Poźniak, zapraszam na aktualności radiowej Jedynki. Zaczynamy od sytuacji na południu kraju. Po wczorajszych burzach i ulewach trwa szacowanie strat i sprzątanie. W Małopolsce najbardziej ucierpiały trzy powiaty: limanowski, bocheński i myślenicki. W Łapczycy koło Bochni zalanych lub podtopionych jest wiele domów i dróg. Woda z rzeki Potoków wystąpiła z brzegów. Kołdry, koce, zalany dywan, zalany wszystko. Jak tu wody było metr w stajni. Kury tu miałem, wie pan co. Tu szła normalnie woda. No, no uratowałem je. Wały wysokie, zrobiło cofkę w tył, no, a my są w takim dołku, że tu nie ma odpływu. No i ugotowani. Ale w tym roku takiej wody jeszcze w życiu nie było tu, żeby tyle czasu lało. Synoptycy nadal zapowiadają intensywne opady deszczu. Wydano ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia dla województw opolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego. O sytuacji powodziowej na południu Polski powiemy także w magazynie W samo południe już za kilka minut. Ministerstwo Zdrowia podało, że w ciągu ostatniej doby wykryto 296 nowych przypadków zakażenia. Trzy osoby zmarły. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz po raz kolejny apeluje o przestrzeganie zasad i zakrywanie nosa i ust. Dotyczy to miejsc, gdzie nie można zachować społecznego dystansu. Ponowię swój apel, ponieważ to, co widziałem w weekend chociażby w sklepach, no to, przepraszam za stwierdzenie, wołało pomstę do nieba. Apelowałbym do właścicieli sklepów, do sprzedawców, o niewpuszczanie do sklepów ludzi bez maseczek. Obowiązek na maseczek nadal istnieje. Obowiązek noszenia tych maseczek istnieje nawet wówczas, kiedy jesteśmy na dworze i nie jesteśmy w stanie zachować dystansu. Dziś 130 przypadków koronawirusa, czyli najwięcej w kraju, potwierdzono na Śląsku. Czterodniowa wizyta 92-letniego papieża seniora w Bawarii dobiegła końca. Józef Ratzinger przyleciał do Niemiec, aby spotkać się ze swoim chorym bratem. Waldemar Maszewski. Diecezja ratyzbońska przyznała, że wizyta w Bawarii dla papieża seniora była wyczerpująca. Oprócz kilku wizyt u ciężko chorego brata, Józef Ratzinger udał się także na cmentarz w Regensburgu, gdzie modlił się przy grobie swoich rodziców i siostry. Odwiedził także swój dawny dom w Pętling, niedaleko Regensburga. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Sześcioro imigrantów z Syrii i Afganistanu, którzy nielegalnie przedostali się do Polski, zostało zmanych w powiecie brzozowskim na Podkarpaciu. Polski kierowca ciężarówki, który wiózł transport arbuzów z Grecji, zaniepokojony odgłosami dochodzącymi z naczepy, zawiadomił policję. Po tym, jak sprawdzono ładunek, wykryto pasażerów na gapę. Ich celem były Niemcy i Szwecja. Cała grupa została zatrzymana. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na zachodzie kraju, od Pomorza przez centrum po województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie, opady deszczu. Temperatura od 14 stopni w Zakopanem, 16 w Bielsku-Białej i Ustce, do 23 w Siedlcach. A na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Osiem minut po 12:00. W samo południe. W dalszym ciągu nad Polską w wielu miejscach burze i intensywne opady. Samorządy, które ucierpiały z powodu ulewnych deszczów, mogą składać wnioski o pieniądze na usuwanie skutków powodzi. Tam, gdzie jest taka potrzeba, gdzie są takie straty, mam nadzieję, że tak jak w Kaniowie po przejściu trąby powietrznej w ciągu kilku dni, takie środki do tych miejsc, które po prostu tego wymagają, zostaną uruchomione. najbliższą środę prezydent Andrzej Duda złoży wizytę w Białym Domu i spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Pan prezydent Duda będzie pierwszą głową państwa, która pojawi się w Białym Domu od czasu wybuchu pandemii. I to jest rzeczywiście dość niezwykłe, że Polska została wybrana jako pierwszy kraj na spotkanie po dłuższej przerwie. To ambasador Polski w Waszyngtonie Piotr Wilczek, z którym rozmowa już za kilka minut. O środowej wizycie także profesor Włodzimierz Bernacki, senator Prawa i Sprawiedliwości. Będzie też o rosnącym napięciu politycznym na Białorusi. Władze przestały już umieć odpowiednio komunikować się z różnymi grupami społecznymi, w tym z grupą, która dotąd stanowiła jej główną bazę poparcia, czyli mieszkańcami prowincji i wschodu kraju. Do 13 zapraszam, Henryk Szrubacz. To jest magazyn W samo południe. Trwa usuwanie skutków nawałnic i szacowanie strat. Po wczorajszych ulewach strażacy interweniowali 2100 razy. Ulewy najmocniej dotknęły Małopolskę. Szybkie wsparcie dla wszystkich, którzy cierpieli, zapowiedział wczoraj prezydent Andrzej Duda. Od dziś mieszkańcy mogą składać wnioski o podstawową pomoc dla powodzian do 6000 zł. Tu szła normalnie woda. No nie dało się uratować. Kołdry, koce, zalany dywan, zalany wszystko. Maszyny, zboże. Jak tu wody było metr w stajni. Taka ilość opadów w tak krótkim czasie dawno tu nie spadła. Podkreśla Małgorzata Sikora z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i dodaje, że miejscami w Małopolsce spadło aż 150 litrów na metr kwadratowy. W sumie w całym kraju strażacy musieli interweniować 2100 razy, z czego w Małopolsce 670, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Batorski. To zabezpieczanie budynków, przenoszenie worków z piaskiem, układanie wałów i oczywiście klasyka, czyli pompowanie wody. Na szczęście dzisiejsza noc w Małopolsce była już w miarę spokojna. Wczoraj na tereny dotknięte żywiołem przyjechał prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślał, poszkodowani mogą liczyć na szybką pomoc państwa. Pan wojewoda zapewnił, że już wszystko tak zorganizował, aby od poniedziałku już to pierwsze wsparcie pomocowe mogło być wnioskowane i dysponowane. Tutaj urząd pana wojewody jest do tego przygotowany. W związku z alertem hydrologicznym w powiecie kłodzkim odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk po spotkaniu mówił, że należy szybko oszacować straty, aby pomoc mogła dotrzeć do poszkodowanych. Ja miałbym tutaj prośbę i też do pana wojewody ją kieruję, żeby sprawnie przeprowadzić weryfikację tych szkód. Wiemy, że najwięcej tych podtopień było w Krosnowicach, tak panie komendancie? I tam mam nadzieję, że tak jak w Kaniowie po przejściu trąby powietrznej w ciągu kilku dni takie środki do tych miejsc, które po prostu tego wymagają, zostaną uruchomione i bardzo proszę panie wojewodo, żeby dopilnować, aby tam, gdzie jest taka potrzeba, wnioski zostały złożone. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik podkreśla, że samorządy, które ucierpiały w czasie nawałnic, już dziś mogą składać wnioski. Poleciłem moim dyrektorom, żeby skontaktowali się ze wszystkimi samorządowcami, gdzie wystąpiły podtopienia, przekazując informację, jaka jest procedura występowania o to pierwsze wsparcie do 6 tysięcy, ale pamiętajmy, że to nie jest jedyna forma wsparcia, bo przecież później przy już szczegółowych szacunkach dotyczących zniszczeń środki wypłacane mogą być znacząco większe. Tam jest 10-20 tysięcy w przypadku budynków rolniczych, ale także jeśli chodzi o domy, 100, a nawet 200 tysięcy w przypadku całkowitego zniszczenia. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje na dziś również silne opady deszczu, mówi Grzegorz Walijewski. Ten cały tydzień będzie znowu z taką burzową, nieprzyjemną aurą. Cały czas będziemy obserwowali bardzo intensywne, punktowe opady deszczu i te porywy wiatru również będą dosyć silne, do 80, nawet 90 km na godzinę. I w tej masie powietrza również będą niewykluczone trąby powietrzne. IMGW ostrzega też przed wysokim stanem wód w rzekach na południu kraju. Ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia dotyczą województwa opolskiego, małopolskiego, wschodniej części województwa dolnośląskiego i południa województwa śląskiego. W wielu miejscach stan alarmowy może być przekroczony nawet o metr. A zatem trudna sytuacja pogodowa w Polsce utrzyma się przez kilka dni, o czym informował m.in. Grzegorz Krakowski. W środku dnia. W centrum wydarzeń krajowych i zagranicznych. W środę prezydent Andrzej Duda złoży wizytę w Białym Domu, podczas której spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. W programie przewidziano spotkanie prezydentów w gabinecie owalnym, rozmowy delegacji obu krajów oraz wspólną konferencję prasową prezydenta Dudy i Trumpa. O szczegółach wizyty z ambasadorem Polski w Waszyngtonie Piotrem Wilczkiem rozmawia Marek Wałkuski. Panie ambasadorze, jak doszło do wizyty prezydenta Dudy w Białym Domu? Pan prezydent Duda bywa w Białym Domu co roku. To będzie już trzecia oficjalna wizyta w Białym Domu. Także jest to pewien rytm. Pan prezydent Duda został zaproszony przez prezydenta Trumpa. Zaproszenie wyszło od strony amerykańskiej, żeby kontynuować.